Kijkers met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht zegt dat een verbod voor beleggers om huizen te kopen werkt. Uit een analyse door het kadaster blijkt dat er door de opkoopbescherming meer mensen een woning kunnen vinden. Het aantal verkochte huizen dat in Utrecht naar een verhuurder ging daalde naar 2%. Het aantal starters groeide juist naar ongeveer de helft van het totaal aantal woningkopers. Utrecht was een van de eerste gemeenten die een opkoopbescherming invoerde toen dat vorig jaar mogelijk werd. Door die regel kan je alleen een huis kopen als je er ook echt zelf in gaat wonen. In Rotterdam heeft de politie een drugslab ontdekt in een woning. Agenten vielen het huis gisteravond binnen nadat buren hadden geklaagd over stank. Vlak daarvoor waren al 3 mensen op de vlucht geslagen, waarvan 1 op blote voeten. Ze zijn allemaal nog niet opgepakt. Een speciaal team van de politie gaat het drugslab in de woning in Rotterdam opruimen. Het Verenigd Koninkrijk roept China op om een van de meest prominente activisten uit Hongkong vrij te laten. Vandaag start een rechtszaak tegen Jimmy Lai. Hij was uitgever van een krant die de invloed van China op Hongkong altijd kritisch volgde. Hij wordt nu verdacht van samenzwering tegen China. De Britse buitenlandminister Cameron vindt dat die rechtszaak ingaat tegen de afspraken die Groot-Brittannië maakte bij de overdracht van Hongkong aan China. Daarin beloofde China om de rechten van burgers van de voormalige kolonie te respecteren. In Servië heeft de huidige president Vučić de parlementsverkiezingen gewonnen. Met 3/4 van de stemmen geteld staat Vučić met zijn progressieve partij op zo'n 47%. De partij scoorde al goed in de peilingen, maar er is ook steeds meer kritiek op de partij. Zo wordt Vučić beschuldigd van corruptie en banden met criminele bendes. Het weer, droog met op sommige plekken wat opklaringen. Het is 1 tot 9 graden. Overdag een grijze dag met veel bewolking en in het noorden ook wat regen. Het wordt in de middag uiteindelijk 6 tot maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Chinese kunst bestaat uit zoveel meer dan alleen maar vazen. De nacht van KRO NCRV. Ruben van Haften. Als je aan China denkt, denk je misschien aan de politieke situatie, eten of goedkope producten van AliExpress. Maar China heeft ook een enorme kunstsector die steeds groter en groter wordt. Sjoukje van der Meulen is kunsthistoricus aan de Universiteit van Utrecht en is zeer geïnteresseerd in juist hun moderne kunst. En Sjoukje zit hier in de studio. Welkom, Sjoukje. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Als ik Chinese kunst zeg, wat is dan het eerste wat in jou opkomt? Nou, ik zou meteen willen zeggen hedendaagse Chinese kunst. Ja? Dat is waar ik in geïnteresseerd ben, ja. Wat is daar zo mooi aan? Nou, de hedendaagse kunst in China is eigenlijk al zo'n 30 jaar, misschien ook iets langer. Ja, maakt eigenlijk een soort renaissance door, kun je wel zeggen. Dus heel veel vernieuwing, heel veel innovatie. Heel veel nieuwe vormen van kunst ook. Dus eigenlijk is alles in China veranderd nadat Mao is overleden in 1967. En is die hele kunstinfrastructuur, maar ook het soort van kunst wat gemaakt wordt, is gewoon totaal veranderd. Ja. En in dat soort renaissance zitten ze eigenlijk nog steeds wel een beetje. Ja, en in 30 jaar, dus die transitie gaat vrij snel ook. Ja, in de zin dat het marktdenken en de markteconomie heeft wel een enorme invloed ook op de kunst. Mm-hmm. Ja, en ik kan nu natuurlijk heel uitgebreid uitleggen wie je bent, maar dat heeft Kees van de Radioschool al voor je gedaan. Oh. De gast deze nacht, Sjoukje van der Meulen. En het is iemand met een indrukwekkend cv. Zo studeerde ze Modern Architectural History and Theory aan de Columbia University in New York. Zo dan. In Amerika voelde ze zich sowieso wel thuis. Ze heeft daar maar liefst 15 jaar gewoond en was onder andere assistentprofessor aan de Universiteit van Illinois en de Universiteit van Oregon. De rode draad in haar loopbaan? Kunst. Inmiddels is ze universitair docent moderne en hedendaagse kunst in Utrecht. Vooral gespecialiseerd in de Chinese kunst. Laat dat nou ontzettend toevallig zijn, want daar gaan wij het vandaag uitgebreid over hebben. Hebben we je zo een beetje goed geïntroduceerd? Ja, prima. Ja? Prima. Ja. Ik hoorde onder andere 15 jaar in Amerika gewoond. Klopt inderdaad. Wat deed je in Amerika? Nou, ik heb daar eerst mijn PhD gedaan, mijn doctoraat in de hedendaagse architectuur. Mm-hmm. En eigenlijk ook in de kunst. En dat was in New York. En daar heb ik 12 jaar gewoond. Daarna kreeg ik wat banen aan de universiteiten, verschillende universiteiten in Amerika. Mm-hmm. En dus al met al was dat dan 15 jaar. Ja. En wat was dan de reden dat je na 15 jaar dacht, ik ga terug? Ja, dat is een lang verhaal. Maar dat mag je vertellen? De universe heeft dat zo besloten. Dus ik ben teruggekomen naar Europa en ik heb er ook geen dag spijt van gehad. Nee? Nee. En je was ook altijd al, begrijp ik er een beetje uit, geïnteresseerd in kunst. Ja, kunst. Hè. Je moet op een gegeven moment kiezen als je 18 bent, wat ga je nou doen? En bij mij werd dat kunstgeschiedenis. En daar heb ik ook eigenlijk gewoon... dat klopte gewoon en het klopt nog steeds. Ik ben echt wel getrouwd met de hedendaagse kunst, kun je wel zeggen. Moderne hedendaagse kunst. Ja. En elke keer komt er natuurlijk weer een nieuwe uitdaging. Want elke tijd heeft weer zijn eigen uitdaging. En de kunst reageert daar dan weer op. Dus het verandert ook voortdurend. Maar ja, kunst is natuurlijk toch het creatieve in de mens. Ja. En dat is wat er zo fascinerend aan is. Er kunnen allemaal dingen in de kunst die je in andere vakgebieden niet kunnen, omdat je toch wat meer vrijheden hebt. Dus je ziet het een beetje als een soort tijdsproduct, kunst. Nou, het gaat wel ook mee met zijn tijd. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk toch om verbeeldingskrachten. Dus dat je je dingen kan voorstellen en dat je vertaalt naar visuele middelen. Naar de schilderkunst of een video. Of nou ja, van alles kan dat zijn. Allerlei media. En daarin probeer je iets te vertellen, maar met beeldende middelen. Ja, heb je dan een favoriet kunststuk ook? Een favoriet kunstwerk? Dat zijn er te veel om op te noemen als... Als kunsthistoricus natuurlijk. Maar omdat we het over Chinese kunst gaan hebben, ben ik wel echt een fan van Xu Bing. Daar gaan we het later volgens mij nog even over hebben. Zeker, dat is een belangrijk politiek kunstenaar uit China inderdaad. En je zegt het al, je bent erg geïnteresseerd in Chinese kunst. Waarom Chinese kunst? Ja, dat is eigenlijk zo gegroeid. Ik weet niet of jij dat hebt, maar er zijn zo van die momenten in het leven waar ineens een soort richting wordt gegeven aan je loopbaan. Mm-hmm. En voor mij was dat toen ik 20 was, ergens in de 20, dat ik een assistent-curator was bij een tentoonstelling, het Krullenmuller Museum, Heart of Darkness. En daar waren een behoorlijk aantal Chinese kunstenaars die daar gigantische werken maakten. En dat waren eigenlijk de eerste Chinese hedendaagse kunstenaars die in Nederland terechtkwamen. En daar zo van die prachtige werken maakten op de hei, op de Veluwe, maar ook in het museum, het Krullenmuller Museum. En ik heb met die kunstenaars toen gewerkt ook. Ik moest assisteren bij verschillende aspecten van hun werk. En ze konden natuurlijk geen Engels in die tijd nog. En ze waren eigenlijk een beetje gevlucht uit China ook. Een beetje in exile in Nederland, in Europa. En ik was gewoon erg onder de indruk van die immense werken die ze maakten. Ja. Ja, en daar is jouw liefde eigenlijk begonnen dus? Nou, die was eigenlijk wel voor de Chinese kunst zeker. Ja. Kunnen we het wel echt hebben over Chinese kunst? Want ik denk net, kijk, dat woord Nederlandse kunst zullen luisteraars ook gek vinden. Dat er zoveel verschillende stromingen zijn. Is er echt Chinese kunst aan te wijzen? Ja, er is ook wel echt Nederlandse kunst, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld Mondriaan is echt wel Nederlands. Dat vinden ze in Amerika ook en dat vinden ze in China ook. Mondriaan is Nederlands. Hè? Dus je hebt wel Nederlandse kunst. En je hebt ook zeker Chinese kunst. Maar die hebben een hele andere traditie in de kunst. Hè? Ik weet niet waar jij denkt aan. Je had het over fase. Ja, ik denk gelijk aan de fase of aan het terracotta-leger. Ja, maar wij hebben ook fase. Natuurlijk Griekse en Romeinse fase. Terracotta-leger is natuurlijk ook heel lang geleden. Maar heel veel mensen denken toch aan die schilderijen of die inkttekeningen, schilderijen met die bergen, weet je wel. En dan een klein figuurtje daarin die berg oploopt en de berg moet overwinnen of zoiets dergelijks. Maar heel veel van dat soort schilderijen met mooie kalligrafische bewegingen in die schilderijen. Ja. Dus dat is echt een hele sterke traditie natuurlijk in China en die schilderkunst. Maar waarom speelt dat dan? Spreekt dat nog steeds zo tot de verbeelding als dat allemaal best wel oud is? Nou, de hedendaagse kunstenaars geven daar natuurlijk wel een draai aan. Hè? Ja. En ook niet, ze werken ook niet per se met die traditie. Iemand zoals Xu Bing, waar ik het net over had, die doet dat wel. Dus die moderniseert eigenlijk die traditie. En dan krijg je weer allerlei werken die toch heel erg relateren aan onze tijd. En ook vragen stelt over onze tijd. Dus dat maakt het dan heel spannend. Ja. Ja. Ja, en ik heb ook een beetje het idee met de oude Chinese kunst. Als je dan hebt over de vase of dat terracotta-leger wat ik noemde. Ja. Dat was allebei kunst met een functie, hè, eigenlijk. Want de vase, dat is logisch waar die voor zijn. Klopt. En het terracotta-leger was een soort leger om spirituele demonen buiten te houden van de keizer, zoiets. Nou, die keizer leed gewoon aan grootheidswaanzin. Die wilde gewoon zijn hele leger mee naar het Hinamaus. Ja, maar die kunst werd dus niet gemaakt puur omdat het mooi was. Nee. Dat had echt een functie. Is dat ook iets wat Chinese kunst onderscheidt? Of is dat niet meer per se zo? Dat is natuurlijk in alle culturen heb je kunst die een bepaalde toepassing heeft. Of die niet alleen maar kunst is, maar ook iets anders, ook een functie heeft. Dat hebben we in het Westen ook. Het Rijksmuseum staat er vol mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat de moderne en hedendaagse kunst een andere richting op is gegaan. Dus daar is de kunst iets meer gewoon kunst, alleen kunst, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat is... Dat wordt ook wel weer een beetje doorbroken tegenwoordig. Want heb je dan die grensgebieden tussen kunst, architectuur, design... die worden ook weer niet helemaal zo strak aangehouden. Dus soms krijgt kunst dan ook alweer een functie. Maar het is niet iets wat Chinese kunst onderscheidt van westerse kunst. Nee. En we gaan het nu vooral hebben over de moderne kunst. Je zei al, dat is een beetje ontstaan na de dood van Mao. Waarom is dat toen gebeurd? Ja. Nou ja, Mao staat natuurlijk voor het communisme. Ja. Hè? Dus, en het communisme heeft natuurlijk een bepaalde Chinese maatschappij opgeleverd. Met een bepaalde politieke ideologie. En ook de kunst was daar een onderdeel van. Hè? Mao die heeft in een speech ooit gezegd van kunst moet eigenlijk in dienst staan van de politiek. Hè? Dus kunst is eigenlijk een vorm van propaganda, kun je wel zeggen. Dat moet de communistische maatschappij vooruitbrengen. Dus wat kreeg je? Al die afbeeldingen die gaan over boeren en over militairen. Over hem ook. En over Mao. Hoe groter Mao afgebeeld, hoe beter eigenlijk. Hè? De heerser, de leider. Dus dat is natuurlijk het communisme. En als op het moment dat Mao overlijdt... helaas kunnen we niet zeggen dat communisme voorbij is in China... maar het is natuurlijk wel een heel belangrijk moment geweest... Omdat China toen het zich openstelde voor het Westen... maar ook voor de markteconomie. Dus je kreeg een heel ander China. En in eerste instantie werd dat genoemd het kapitalisme met Chinese karakteristieken... Dat is ondertussen alweer teruggedraaid. Nu noemen ze het alweer socialisme met Chinese karakteristieken. Maar goed, die explosie eigenlijk in die tijd had ook een effect op de kunstwereld. Die werd totaal anders gestructureerd. Hè? Dus het duurt dan wel even voordat het helemaal is doorgevoerd. Voordat ze daar kunstcentra hebben die eigenlijk hun eigen broek op moeten houden. Kunstenaars die hun eigen praktijk moeten ontwikkelen. En dan ook hun eigen geld moeten verdienen met het verkopen van hun kunst. Een galeristisch systeem wat wordt opgebouwd. Dat is natuurlijk is eigenlijk vergelijkbaar misschien met New York in de jaren 50. Hè? Gebeurde dat in New York ook. Ja, maar daar ging het echt heel snel. Merken we dat ook bij de kunst in China? Dat het echt snel veranderd is? Nou, ik weet niet of ik het zo... Dan zou ik even moeten nadenken wie nou sneller was. Maar in ieder geval in China was het wel zo dat in de jaren 80... dan is Mao dus wel overleden. Dan ontstaan er overal van die... China is natuurlijk heel groot, maar aan de kust, met name aan de zuidkust, in de wat grotere steden, ontstaan allemaal avant-garde bewegingen. Dus dat zijn kunstenaars die een beetje vooruit lopen, die het nieuwe willen, die het oude willen afschaffen en met nieuwe experimenten komen, artistieke experimenten. Dat gebeurde eigenlijk langs die hele kust wel. En op een gegeven moment wordt dat dan echt zichtbaar. In 1989 is er een grote tentoonstelling in Beijing, in de National Gallery. En dat is eigenlijk een tentoonstelling die ze zelf ook omschrijven. Als in ieder geval de curator destijds als een no return. Dan hebben we het wel over 1989. En dan wordt de hoeveelheid avant-garde die zich heeft ontwikkeld in China wordt dan wel heel duidelijk. En is inderdaad geen keerpunt meer. Dat is niet meer terug te draaien. Nee. En wat zijn dan een beetje de thema's die we zijn gaan zien in die hedendaagse kunst? Dat vind ik wel heel erg lastig. Want dat zijn, als je dat in Nederland vraagt, er zijn natuurlijk ook ongelooflijk veel thema's. Dat is net wat de kunstenaar eigenlijk wil aankaarten of wil verbeelden in zijn werk. Dus dat is een enorme range. Het verschilt wel iets per. Misschien per decennium. Hè? Dus in de jaren 90 heb je wel toch wel heel veel kunst die ook letterlijk ook echt gaan over die markt. En over dat nieuwe economische systeem. Maar je hebt ook na de, ik weet niet, na 1989 en 1989 is natuurlijk sowieso een heel belangrijk jaar in China, omdat je dan ook die bloedige neergeslagen opstand hebt op het plein van de Hemelse Vrede. En kunstenaars waren er eigenlijk ook heel erg bij betrokken. Niet alleen studenten. En dus daarna zijn er ook wel heel veel kunstwerken die gaan over een soort van toch die lastigheid om met die situatie om te gaan. Ze krijgen die schreeuwende gezichten die geschilderd worden, weet je, want als zo zit je à la Munk van weet je, kale koppen en et cetera. Maar ook dus die echt letterlijk die transformaties worden ook wel echt verbeeld in de kunst. Mm-hmm. Want hoe vrij stedelijking, et cetera. Ja, hoe vrij kunnen dan Chinese kunstenaars zich uiten in hun kunst, bijvoorbeeld politiek? Want dat is nog steeds wel gedoe daar. Ja, dat is natuurlijk iets wat altijd in het Westen fascineert. Hè? Dat we vanuit een westers perspectief willen we altijd weten hoe werkt dat dan precies? Hè? En hoe zit dat dan met die censuur? En ze mogen toch heel veel niet? En dan worden ze opgepakt, in het gevangenis gezet en dat soort zaken. Dus die censuur is altijd topic number one, zeg maar. Mm-hmm. Vanuit een westers perspectief. Dat vind ik op zich ook wel een beetje jammer. Want dan kun je het eigenlijk wat minder hebben over de dingen die er wel gebeuren. Hè? Maar goed, om jouw vraag te beantwoorden. Er is natuurlijk toch een censuursysteem in China. En dat is er nog steeds. En dat systeem van censuur betekent eigenlijk dat elke artistieke expressie die in de publieke ruimte wordt getoond, dat toch gemonitord wordt. Hè? En er zijn bepaalde richtlijnen. En kunstenaars weten ook wel wat thema's zijn die wel het niet kunnen. Maar die censuur is dus toch wel vrij. Die is natuurlijk echt aanwezig. Hè? Ja. En dus daar hebben kunstenaars wel degelijk mee te maken. Dus er zijn een aantal zaken die je gewoon echt niet kan doen als Chinese kunstenaar. Maar je weet ook nooit helemaal precies wat dat dan is. Hè? Ja. Soms komen kunstenaars een hele tijd met iets weg en dan ineens wordt het een probleem. Dus je weet ook nooit helemaal precies wanneer het fout gaat. Maar er zijn wel een aantal thema's die je echt niet kan aankaarten. Zoals? Nou, noem de autonome gebieden. Bijvoorbeeld de problemen in Tibet. Die autonome gebieden. Maar ook zelfs in Mongolië. Dus al die onderdrukte minorities eigenlijk in China. Daar moet je mee oppassen om dat politiek aan te pakken. Hè? Dus politiek werk te maken daarover, dat kan echt niet. En kritiek op de Chinese regering en de ideologie, dat kan ook echt niet. Dus wat Ai Weiwei doet, dat is gewoon heel duidelijk van oké, daar kom je China niet meer in, daar komt het eigenlijk op neer. Is dat niet wel een beetje de taak van kunst om de maatschappij te bekritiseren? Ja, nou ja, dat is anders dus in China. Ik bedoel, dat gebeurt daar ook wel. Het is niet dat er geen kritiek in de kunst is, maar dat kan ik misschien straks nog wel beter uitleggen met een paar kunstenaars die ik dan ook ben tegengekomen in Shanghai in november. Van hoe die kritiek dan werkt in China. Dus als kunstenaars iets willen aankaarten of als ze willen reageren op dingen die spelen in de maatschappij, hoe doen ze dat dan? Hè? Dat doen ze meestal iets minder recht voor zijn raap. Dat is iets verdekter. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat er niet ook heel veel thema's zijn die ze wel kunnen aankaarten. En daarin hebben ze wel heel veel artistieke vrijheid. Nou, heel veel weet ik niet. Je weet nooit precies waar die grenzen liggen. Dat is natuurlijk het probleem. Maar er wordt gewoon ongelooflijk veel goede kunst gemaakt. Dus dat is een echt wel. Het is echt stimulerend om dat te zien. En heel veel van dat werk is ook vaak toch sociaal kritisch. Ja, en die kunst gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Ja, ja. Maar je bent vannacht niet alleen kunsthistoricus. Je bent ook de DJ vannacht. Oh, je hebt een mooi nummer meegenomen. Transition heet het. Van D.B. Key, als ik het goed zeg, hoop ik. Debuchy. Debuchy, kijk, dat zei ik niet goed. Ja. Nou, dat is Chinees inderdaad. Ja. Waarom heb je dat nummer uitgekozen? Nou, ik vind het een ontzettend vrolijk nummer. Het is van een Britse groep die eigenlijk voor iedereen die Chinees leert heel herkenbaar is. Want er zit een videoclip bij natuurlijk. En ze lopen zingen door een Chinese stad. En dan komen ze bij een eettentje. En dan kunnen ze meteen de Chinees niet verstaan. En dan zeggen ze Debuchi, Wode Chong Wen, Butai Hao. Dus mijn Chinees is gewoon niet zo goed. En dat is een zinnetje waar je heel vaak dat je heel vaak redt. Want je verstaat ze vaak niet. Of zij verstaan jou niet. En dus het Chinees leren is eigenlijk best wel gecompliceerd. geïnteresseerd. En dit liedje, ja, ik vind het gewoon heel mooi hoe zij dat daar een muzikale expressie voor hebben gevonden. Ook heel dapper eigenlijk. Ja. We gaan er naar luisteren. Ja. Hello, 你好吗？你的英文好好听。你是美国人吗？并不是美国人，我是一位英国绅士。如果你专心听，你会了解我。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我不知道你说什么。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我只想跟你当朋友。欢迎光临，里面坐。下次你要吃什么？我要睡觉。你很累是不是？我不累，我肚子很饿。我想要吃水饺，请你快点走。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我不知道你说什么。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我只想跟你当朋友。 哦，欢迎光临。对呀，欢迎来北极熊的 Jazz Club。 谢谢，谢谢。 Yeah, my man Josh playing drums right now. Yeah, 请鼓励一下。Woo. Okay, Jesse, are you ready? Here we go. Woo. Oh yeah. Play them. 对不起 blues. I like that.You're killing me. Yeah. Oh, I'm so sorry. Oh. 没关系，我的中文进步了。没关系，没关系，我还要跟你当朋友。没关系，我的中文进步了。没关系，没关系，我还要跟你当朋友。没关系。我的中文进步了 一点点， 没关系，没关系，我还要跟你当朋友，没关系，我的中文进步了，没关系，没关系，我还要跟你当朋友。 Ruben van Haften, de nacht van KRO en CRV. In de nacht van KRO-NCV praat ik dit uur met Sjoukje van der Meulen. Ze is kunsthistoricus aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in Chinese moderne kunst. Ja, en Sjoukje, het voordeel van daarin gespecialiseerd zijn is dat je denk ook naar China toe mag. Zeker, ja, ja. Ik ben eigenlijk net terug. Ja. Ja. Ja, want je bent in Shanghai geweest. Klopt, ja. Hoe was dat? Nou, ik ben een maand geweest. En ik ben ook in Shanghai niet uitgekomen. Dus ik had me echt voorgenomen. Oké, en nu focus me echt op Shanghai. En ik ga niet naar Beijing of andere steden. Dus echt in Shanghai gebleven. Om eens te onderzoeken wat na die coronatijd... want ik was er ook in 2019, dus voor de corona. En tot eigenlijk nu kon je er niet terug naar Shanghai. Dus nee. Dus al die tijd was ofwel het ticket 3.000-4.000 euro... maar en heel lang kon je er ook echt niet heen. Maar dit was eigenlijk voor het eerst, dit jaar voor het eerst... dat je er wel heen kon, al voor een redelijke prijs. En ik ben daar dus een maand geweest om eens te kijken van... ja, wat is er nou eigenlijk over van die hele kunstscene daar? Want het was heel erg levendig, een hele levendige kunstscene. Maar die corona heeft natuurlijk nog een beetje roet in het eten gegooid. Dus in welke zin? Ik probeerde dat weer een beetje in kaart te brengen. Nou ja, in China was er zo'n strenge lockdown. Dat is natuurlijk de strengste lockdowns van in de hele wereld, denk ik. Wat daar gebeurd is. Dus mensen konden zich echt niet bewegen. En wekenlang, maandenlang opgesloten gezeten. Dus stel je voor, je hebt de galerie. drie en de deuren zitten dicht. Nou, dat was hier natuurlijk in Nederland ook al zo, maar daar in nog veel verhevenere mate. Dus wat is daarvan over? Ja. Wat is daarvan over? Wie heeft het overleefd, zeg maar? Ook qua kunstenaar, qua galerie, qua museum. En heeft de kunst het een beetje overleefd? Nou, toch een hoop ook niet. Hmm. Ja, toch een hoop ook niet. En met name restaurants ook. En, maar ook een aantal musea waren ineens weg. En galeries, ofwel weg of verplaatst. Dat heeft toch wel echt. Die corona heeft daar wel echt een enorme ravage achtergelaten. Ik heb het idee dat dat toch veel meer voelbaar is dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Hè, waar toch heel snel, toch, ik weet niet hoe jij dat vindt, maar toch vrij snel weer hersteld zijn. Hè. Het oude Amsterdam is er weer, zeg maar. Ja, dat gevoel heb je ook echt. En in Shanghai is dat toch niet zo. Er is heel veel veranderd ook in Shanghai. Want als iedereen opgesloten zit, een van de grootste veranderingen vond ik zelf. Nou, er zijn geen buitenlanders meer. Ik was echt gewoon een van de. Ik heb eigenlijk bijna geen westerlingen gezien. Mm-hmm. En dat was in 2019 heel anders. Hè? Ik heb je bijvoorbeeld een foto gestuurd van de Bund. Dat is eigenlijk de toeristische plekpleister. Hoe zeg je dat? Trekpleister ja. In Shanghai. Een soort promenade waar iedereen loopt en naar die lichtshows van al die gebouwen zitten te kijken. En daar was ik gewoon echt. Daar was gewoon helemaal geen westerling. En dat was heel anders. Dus daar kun je al zien dat de toeristen weg blijven en nog niet terug zijn. En dat het dat er eigenlijk alleen maar Aziatische mensen in Shanghai rondlopen. Ja. Dus dat is toch wel heel gek om dat te merken. Dus ik ben echt wel een beetje een pionier van de nieuwe toeristische trek naar Shanghai, denk ik. Mm-hmm. Maar een ander iets wat heel erg veranderd is dat die digitaliteit helemaal is doorgeschoten. Hè? Dus je kan eigenlijk niks meer betalen zonder Alipay of WeChat. Dat zijn betalingssystemen. En WeChat is natuurlijk een sociale media, maar het is echt een sociaal platform. Ja. Wat we hier denken als een soort WhatsApp. Maar dat is het dus niet. Want het is eigenlijk alle apps die wij hebben in het Westen allemaal in één app gestopt. Dus je kan er echt alles mee. Dus het betalingssysteem. Wat heb je nog allemaal meer? Je hebt natuurlijk Instagram. Het is ook een soort Instagram. Het is natuurlijk een chat. Natuurlijk begonnen als chat en e-mail en een communicatiemiddel. Maar je kan er ook je fiets mee huren als je op straat staat. Je kan er eigenlijk alles mee en dat doen ze dus ook. Ja. De hele dag met WeChat bezig. Zonder WeChat geen Shanghai, geen China, denk ik. In ieder geval geen Shanghai. Nee, en sowieso loopt China qua digitalisering al jaren enorm voor op de westerse wereld. Zien kunstenaars dat ook? Maar ik was dus echt wel geschokt van hoezeer het anders was dan in 2019. Ja, dat is dus een van de resultaten van corona. Mm-hmm. En kunstenaars hebben daar zeker reageren daarop. En dat is dus een van die thema's waarin je ziet dat er toch een soort sociale kritiek ontstaat. Hè? Want WeChat is zo aanwezig. Hè? En ook al die beelden van WeChat. Dat kunstenaars daarop gaan reageren en daar ook wel zien van hey, jongeren met name, die jeugdcultuur, van die zijn op een bepaalde manier raken ze steeds meer in zo'n isolement, omdat ze constant maar met die WeChat bezig zijn. Hè? En daar maken sommige kunstenaars dan schilderijen over. En of werk over. En ik ben op een gegeven moment een aantal galeries afgegaan. En een van die galeries, die wil ik wel even uitlichten. Dat is de galerie Studio Gallery. En daar zit een Chinese directrice op. Mm-hmm. En die hadden daar een tentoonstelling van een kunstenares, Zhu Zhu. En dat heette Chinese Speed. En die maakt heel mooi werk. Zo van het zijn een soort schilderijformaten. Niet heel groot, niet heel klein. Maar er zit op die schilderijen zit er ook heel veel geborduurd. Ze probeert dus die versnelling die er zit in de Shanghaise cultuur op dit moment, die probeert ze te vertragen in haar werk door middel van dat borduren. Ze borduurt al die mensen die met hun telefoon aan hun oor zitten of daarop aan het WeChatten zijn. Die zet ze dan neer op verschillende plekken op dat doek. En in allerlei verschillende constellaties. Dus iemand met een hond of een liefdespaar. Maar het schijnt dus dat die Shanghainese dat ze zich heel erg herkennen in dat werk. Hè? Echt een relatie mee hebben. Hmm. En het is natuurlijk toch ook wel echt als sociale kritiek bedoeld. Ja. Hè? Dus dat is een heel mooi werk. Wat is er dan anders aan die sociale kritiek dan politieke kritiek? Ja, dan kun je afvragen wanneer, zeg ik wel een hele goede vraag, moet ik zeggen. Want wanneer. Een dunne lijn, lijkt mij. Ja, precies. Wanneer gaat een sociale kritiek over in politieke kritiek? Hè? Dat is natuurlijk. Dat is een goede vraag. En dat weet je ook nooit helemaal. Maar op dit moment in Shanghai heb ik best wel veel werk, performances en deze kleine miniatuurschilderingen. Of ik weet niet precies hoe ik ze moet noemen. Ben ik best wel veel kritiek tegengekomen op die WeChat-cultuur en op die digitalisering. Dus, dus blijkbaar wordt dat toch wel toegestaan. Ja, waarom lijkt dat in de kunst dan toch meer mogelijk dan als je gewoon als burger uitspreekt? Ik denk dat als burger kun je er misschien ook wel kritiek op uiten. Ja. Ik weet niet of je hebt verhalen die ik niet ken, maar nee, ik denk wel niet. Dat iedereen die ik heb gesproken in ieder geval heel erg bezig is met dat WeChat en hoe de maatschappij daardoor eigenlijk wordt geconditioneerd. Hè? Mm-hmm. Daar zijn ze wel veel ook mee bezig, maar tegelijkertijd zie je hele. Wat misschien leuk om te vertellen, dat ik toen terugkwam en ik liep in een stedelijk museum. Ik was echt zo van, wauw, wat een rustig museum. Want daar staan ze constant met die selfies. En overal. Ik denk dat de stedelijk daar ook een beleid op heeft. Van wat wel en niet kan, wat dat betreft. Maar ja, het is die enorme hectiek. Met dat overal maar die selfies. En met name ook paartjes. Hè? Een jongen en een meisje. Soms ook een jongen en een jongen. Die zijn constant maar foto's van elkaar aan het maken. En ook in de musea. Daar word ik knettergek van eigenlijk. Ja, genieten mensen dan wel echt van de kunst daar? Of is het toch alles vastleggen? Nou, wat wel bijzonder is, is dat die jeugdcultuur ook heel erg ontwikkeld is en ook heel erg met mode bezig is. En dus ze zijn allemaal wel bezig met hun identiteit. En net als in Tokio hebben ze gewoon een enorme modecultuur. En die is heel spannend. En dus ze kleden zich ook allemaal heel prachtig aan. En dan komen dus al die foto's. Dus ik snap het wel een beetje. Alleen of ze nog echt naar die kunst kijken, is dat natuurlijk een tweede. Ja, maar het zijn wel toch van de kunstenaars. Zijn er wel veel jonge mensen zitten erbij, hè, begreep ik. Klopt, ja. Dus ze reageren er ook op. Ja, misschien een ander voorbeeld. Een hele mooie performance die ik heb gezien. Dat was in Tank Shanghai. En dat heette de UFO Tank. De Tank Shanghai is echt een prachtige plek in Shanghai, in de Westbund. Het is een soort gebied wat helemaal nu door de kunstcentra en musea wordt overgenomen. Het is soort een hele kilometer met alleen maar kunstinstituten. Dus dat wordt nu ook gepromoot. Maar een van die tanks, dat was vroeger een soort olietank van een of een benzinetank voor een vliegveld, wat er niet meer is. Mm. En dat is omgebouwd, die tanks, dat zijn er een stuk of zes, die zijn omgebouwd tot kunstruimtes. En één daarvan is nu voor performances. Dus dan zit je echt in zo'n, nou ja, dat heb je in Rotterdam, heb je die tanks natuurlijk ook. Dan zit je dus echt in zo'n ronde vorm. En daar heb ik een performance gezien, die was echt zo ontzettend mooi en goed. En dat heette Phantom Opera. Het is eigenlijk moeilijk na te vertellen. Maar je zit daar in die ronde. En eerst krijg je al die beelden van WeChat. Die gaan zo in de ronde. Dus je wordt helemaal gek door die sociale media. Dat is ook de bedoeling. En daarna komen dan die performance op. En die gaan zich verhouden met die beelden. Wauw. En dat is echt bijvoorbeeld één iemand die ging heel erg met zijn zelfbeeld, die dat ze geprojecteerd werd op verschillende plekken op die tank en bewoog en zo. En dan ging hij dus met zijn zelfbeeld ging hij een soort gevecht aan eigenlijk. Hè. En rende die weg, kwam hij weer terug. En dat was toch een beetje die selfie-cultuur die daar dan op de korrel wordt genomen eigenlijk. Ja, en ook toch wel het publiek daarover wil laten nadenken. Dus Chinese kunst is zoveel meer dan alleen grof gezegd verf op een doek. Ja, er zijn heel veel verschillende uitingsvormen. Ja? Dus schilderkunst is eigenlijk relatief ook nieuw in China. Maar schilderkunst is ook wel springlevend, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ik weet niet of ik daar nog een voorbeeld van heb. Want schilderkunst is ook echt springlevend. Misschien wel levendiger dan in Europa. Hè. Mm. Ze zijn erg bezig met verf. En ook met olieverf. En een van de kunstenaars die ik heb ontmoet is Lu Xinjian. En dat is iemand die ook in Nederland heeft gestudeerd. Hij heeft computer kunst gedaan. En zowel in China, maar ook daarna hier in Nederland, in Eindhoven, bij de Design Academy heet dat, geloof ik. Hè? En daar heeft hij dus zijn opleiding gehad. En hij is in Nederland ook heel erg onder de indruk geraakt van de stijl, de Nederlandse de stijl. Dus Mondriaan, van Doesburg en die hele abstracte kunst in Nederland in het begin van de 20e eeuw. En die abstractie heeft hij omgezet in schilderijen eigenlijk. Wow. Over steden, over metropolen, over cosmopolitische steden zoals Shanghai en Hongkong en Beijing. Maar ook wel wat steden in Nederland is hij aan het schilderen. En dan neemt hij de Google Maps, of de Google Earth is het denk ik, neemt hij die maps als een soort basis voor die schilderijen. En dan gaat hij ze naam in allerlei, een heel bijzonder kleurenpalet, gaat hij dat op een soort Mondriaan-achtige manier, die streepjes, gaat hij die maps na schilderen. Maar op zo'n manier dat als je van een afstand kijkt, dan zie je niet meteen wat het is. Hoe dichter je bij loopt, zie je allerlei karakteristieken van bijvoorbeeld Shanghai of Hongkong. Hè? Ja. En dat is een soort spel met wat je ziet, op welke afstand. Maar het zijn gewoon hypermoderne schilderijen. Ze zijn echt prachtig. Ja. Het is een soort grafisch design, maar ook schilderijen, want hij schildert het dus ook. Het is monnikenwerk. Hij is daar echt uren, dagen mee bezig in zijn studio met één zo'n schilderij. Dat is echt monnikenwerk. En het is echt abstracte kunst, maar wel in een hele erg hypermodern jasje. Ja, ja, en jij hebt hem dus ontmoet? Ja, zeker. Hoe was dat? Wat zeg je tegen zo iemand? Nou, dit is wel echt een ongelooflijk toegankelijke kunstenaar. En hij heeft mij ook echt wel een beetje de weg gewezen in Shanghai. Hij heeft me geïntroduceerd bij verschillende mensen. Kunstenaars, galeristen, et cetera. Maar ik ben ook bij hem thuis geweest. En dus in wat hij noemt Nieuw Shanghai. Dan ben je dus wel ongeveer anderhalf uur onderweg met de metro. Ja, het zijn allemaal hele leuke verhalen. Dus ik kom daar aan en ik dacht van, ik kan dat nummer wel vinden, dat huisnummer, maar no way, want het zijn allemaal van die high-rises en hele grote boulevards en zo. Je weet van god niet waar je bent. Ik kom dat in het donker, dat metrostation uit. En dus ik WeChat naar hem, want ik had ondertussen WeChat, godzijdank. Dus ik WeChat naar hem en dan komt hij op zijn rode moped, komt hij met dat, weet je precies waar ik ben. Dat heeft hij al uitgezocht op een of andere manier. Ik weet niet wat je allemaal natuurlijk, WeChat. Dan had hij zo geregeld. Dus hij wist precies welke hoek ik verdwaald was. En dus ik op dat moped naar zijn studio. En daar een fantastisch vegetarische maaltijd gekregen. En werkelijk echt top. En hij heeft dus al het werk laten zien. Maar ik heb ook zijn hele familie heb ik mee kennis gemaakt. Hij heeft twee dochters. Maar ook zijn vader was daar. En die heeft die hele culturele revolutie nog meegemaakt. Oh, wow. Ik zag dus in één huis, zag ik ineens drie generaties eigenlijk. En mensen die gewoon compleet getraumatiseerd zijn door die culturele revolutie. En van die jonge kids die gewoon dankzij hem, want hij is een succesvolle kunstenaar die ook wel een beetje verdient. En hij heeft een huis gebouwd. En hij heeft ook een huis gebouwd voor zijn ouders. En weet ik wat allemaal. Dus die worden eigenlijk een beetje verwend die krijgen een hele andere opvoeding. Dus die drie generaties, die kwam ik daar dus tegen in dat ene huis. Dat was heel indrukwekkend. Maar hij praatte. We hadden goed contact, moet ik zeggen. Ja. We konden over alles praten. Ja, want wat leert jou dan als je zo een inkijker krijgt in het persoonlijke leven van een kunstenaar? Ja, dat klopt, ja. Wat leert jou dat? Ja. Nou, dit was wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Met name vanwege die drie generaties. En ik was toen ook een boek aan het lezen. Dat heet De Spijker. Dat is ook in de NRC en Volkskrant en zo allemaal besproken. En dat is een boek van 500 pagina's. Dat heb ik in de maand uitgelezen. En het gaat over die generaties. En hoe eerdere generaties nog een invloed hebben op het leven van de volgende generatie. Dat heb je natuurlijk in elke cultuur. Maar in China is het wel zo dat die culturele revolutie, die was zo heftig. Er zijn zoveel mensen ook vermoord en gevangen gezet en weet ik wat allemaal. En natuurlijk iedereen naar het platteland gestuurd en weet ik wat allemaal. En dan moet je toiletten schoonmaken zoals de vader van Ai Weiwei en dat soort dingen. En Dus dat is, zoals ze daar zeggen, ja, iedereen heeft eigenlijk een verhaal van die generatie. Maar dat leeft dus nog door. Dat heeft nog effecten op de volgende generatie. Ja. En dat kwam ik in dat huis van hem wel even tegen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wat me wel opvalt in dit verhaal is, je hebt het de hele tijd over Shanghai ook. Dus ja, daar lijkt die kunst zich echt te concentreren. Ja, ja. Waarom daar? Ja, waarom niet Beijing of Hongkong? Of... Ja, nee, ook een hele goede vraag. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik denk toen de Chinese kunst doorbrak in de jaren 80... was echt Beijing de magneet. Nou, het lijkt me ook logisch, het is de hoofdstad. Ja, het is de hoofdstad. Dus heel veel kunstenaars zijn daar toen ook heen getrokken. En daar kreeg je ook allerlei avant-gardes aan de randen, zeg maar, aan de rafelranden van Beijing. En dat verplaatste zich elke keer. Beijing was echt heel erg belangrijk. En toen had je ook die grote tentoonstelling in Beijing, die ik al genoemd heb, de avant-garde tentoonstelling. En Hongkong, ja, is natuurlijk toch een beetje een financieel centrum altijd geweest. Hè? Maar tegelijkertijd ook die Britse invloed, dus ook veel vrijheid. Hè? Dus Hongkong is natuurlijk ook wel een soort van cultureel belangrijke stad. Dus dat zijn ze eigenlijk allemaal natuurlijk wel, Hongkong, Shanghai en Beijing. Maar nu in, ik wou nog even zeggen, in Hongkong hebben ze ook net een heel mooi nieuw museum, en plus... met een van de grootste collecties van Chinese hedendaagse kunst. Dus dat is een enorme toevoeging voor Hongkong. Een enorme aanwinst voor Hongkong en de kunstscene. Maar je hoort toch wel in China ook dat... in ieder geval in Shanghai, maar ook van mensen die niet in Shanghai per se wonen... Shanghai heeft nu wel het momentum. Ja, ja, ja. Ja, en het is niet echt duidelijk waarom. Nou, ik denk wel dat Hongkong heeft natuurlijk toch een heel hoop problemen op het moment. Hè? Ja. Na al die protesten en ook al die vrijheden die worden ingeperkt. En die overname van China die steeds verder wordt doorgevoerd. Dus dat is problematisch. Dus dat is even niet, denk ik, de stad waar de artistieke en culturele uitbundigheid misschien zich het meest manifesteert. Beijing, ja, je hebt Xi Jinping, ik weet het niet precies, maar dat is toch het politieke centrum van China. Dat is natuurlijk al heel lang, maar Xi Jinping trekt toch wel een beetje de touwtjes aan. Hè? Veel meer controlecultuur. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat Shanghai, dat ook heel internationaal is en ook heel erg wordt gepromoot op dit moment door de Chinese overheid als de nieuwe stad. Hè? Mm-hmm. Dus er gaat ook veel geld heen. Dat daarom Shanghai nu eigenlijk de metropool is die heel erg de kunst en de cultuur en artistieke uitingen aantrekt. Ja, maar wel een beetje gericht op de lokale kunstenaar, begrijp ik. Nou, nee, niet per se. Nee, okay. Nee. Nou, lokaal in die zin misschien wel Shanghai en de hele wijde omtrek. Mm-hmm. Ja, ja, ik weet niet of alle Beijingers al naar Shanghai vertrekken. Dat zal niet zo zijn. Maar het is wel echt een magneet voor de kunst, denk ik. En we gaan zo meteen een paar van die bijzondere kunstenaars bespreken. Ja. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast, voor Sjoukje van der Meulen? Bel dan 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst weer muziek. Je wilde graag Fairy Tale horen van Fei Wong. Waarom die? Ja, ja, ja. Nou ja, Fei Wong is eigenlijk het is een Chinese zangeres die eigenlijk in Hongkong terecht is gekomen en bekend staat als Canton Pop. Hè? Mm-hmm. Dat is dus Cantonese populaire muziek of Hongkong Pop. Nou, dat is al op zich een fenomeen, maar zij is echt wel een diva. Hè? Dus, en het is wel leuk om iets van haar te horen, omdat die muziek van haar ook zo mierzoet is. Dan denk je, my god, wat is dit? Hè? Het is echt mierzoet, echt over de top vanuit een westerse luisteraar, denk ik. Maar ook alweer heel prachtig. En het klinkt zo. Thank you. Wong hoorde je op NPR Radio 1 met Fairy Tale. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Nog steeds de gast in de nacht van KRO NCRV is Sjoukje van der Meulen, kunsthistoricus aan de Universiteit van Utrecht. Heb je vragen voor haar? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dan gaan we die na het nieuws van 3 uur allemaal voor je beantwoorden. Maar we willen natuurlijk ook een paar kunstenaars uitlichten, Sjoukje. Dat leek jou hartstikke leuk om te doen. Ik denk wel, als we het hebben over Chinese kunst, zullen veel mensen meteen denken aan Ai Weiwei, hè? Die zegt natuurlijk politiek uit. Vind je het jammer dat het vaak toch wel alleen hem is? Ja, dat heb ik volgens mij in het vorige programma hierover. Toen werd gevraagd om het over Ai Weiwei te hebben. Toen heb ik, was dat een van mijn boodschappen. Van, het is natuurlijk een hele goede kunstenaar, Ai Weiwei. En het is ook heel goed hoor, dat hij zo politiek altijd die Chinese overheid ook aanpakt eigenlijk in zijn werk. Maar ik vind het altijd een beetje jammer voor, ook voor Nederlanders, dat ze dan iets te weinig informatie krijgen over Chinese kunst, maar ook Chinese cultuur. En ik vind eigenlijk dat iedereen recht heeft om nog wat meer te weten dan alleen de kritiek op China. Ja, precies. Dus ja, het is gewoon ook interessant om het over andere kunstenaars te hebben. En een van de kunstenaars die echt een grootheid is Xu Bing. Ja. En die was. Ik had het grote geluk dat Xu Bing dit keer toen ik in Shanghai was, en dat wist ik niet van tevoren, in het nieuwe museum wat daar nu is opgericht, het Museum of Art Pudong. Dat zit aan de overkant van het water, in het financiële districtachtige gedeelte, waar ook al die skyscrapers staan. En daar had hij een nieuw werk neergezet. Of hij was gevraagd voor een installatie. Dus daar werd ik natuurlijk heel blij van. Wat is een van mijn favoriete Chinese kunstenaars. En ik weet niet wat kunstgeschiedenis gaat doen, maar ik denk over een jaar of 50, weet ik wel, als ze misschien allebei niet meer zijn, Ai Weiwei en Xu Bing, dan zullen ze toch wel om die eerste plaats moeten. Ja, op een of andere manier is het de vraag wie op de eerste plaats komt, zeg maar. Want Xu Bing is echt een superbelangrijke kunstenaar. En dat wordt ook internationaal natuurlijk gedeeld. Ja, maar hij uit zich wel politiek. Nou, wel echt wel een beetje anders dan Ai Weiwei. Ik zou niet zeggen dat hij nooit in politieke problemen is gekomen. Hè? Want we hadden het net al over die generaties en mensen die in de culturele revolutie zijn opgegroeid. En Xu Bing komt uit de jaren 50, volgens mij net als Ai Weiwei. Dus is ook helemaal getekend door die culturele revolutie. En zijn vader met name, die was historicus. En die werd op een gegeven moment werd hij echt aangestipt als een counterrevolutionair. Dus dan heb je natuurlijk de poppen aan het dansen. Xu Bing, het hele familie is uit elkaar getrokken. Xu Bing moest toen ook naar het platteland. En zijn vader kwam in de gevangenis terecht nadat hij eerst was beschimpt op straat. En weet ik wat allemaal. Dat is een vreselijk verhaal. Xu Bing is daar dus ook echt door gevormd. Maar het interessante is dus dat hij altijd met de Chinese taal bezig is geweest. Hè? Taal? Ja, de karakters. Hè? De Chinese karakters. Daar maakt hij heel vaak werk over. Hij maakt werk met de Chinese taal. En het werk wat hij nu heeft in Shanghai heet Gravitational Arena. Het is een gigantische installatie, wat wel vaker bij Xu Bing is, van een soort enorme trechter die over vier verdiepingen in een soort, hoe noem je dat, zo'n binnenplaats, over vier verdiepingen heen gaat. Het is echt zo'n trechter zoals je je voorstelt als je koffie moet maken met zo'n trechter, weet je wel, maar dan gewoon heel erg groot. Mm-hmm. En in die trechter, dat heet dus Gravitational Arena, heeft hij gemaakt van aluminium karakters die van boven naar beneden gaan, dus in een punt. Maar die worden steeds langgerekter. Dus je kan het eigenlijk niet meer echt lezen, die karakters, op een gegeven moment. En wat er gebeurt in dat werk is dat Xu Bing eigenlijk een visuele vertaling heeft willen maken van zwaartekracht. Ja. En van hoe doe je dat? Hoe maak je daar nou een beeld van? Dat je ook dat gevoel hebt dat je erin, ja, dat je die zwaartekracht ervaart. Hè? Ja. En dat heeft hij dus in die trechter gedaan. En als je daar op de begaande grond loopt, heeft hij ook nog een hele grote spiegel op de vloer. Dus het wordt ook nog eens de andere kant op, vier etages naar beneden gespiegeld. Dus het is een heel erg, je raakt er een beetje uit de disbalans van. Ja. Het heeft een heel raar effect. En wat ik ook heel mooi vind aan het werk, behalve van zijn schaal, is dat je het ook van geen enkel, je kan het nooit goed fotograferen. Het is een werk wat je Ik heb hier een foto. En op de webcam, als je meekijkt via nporadio.nl/live, zie je het. Ja, het is, ik zie niet goed wat het is. Nee, het is echt heel erg lastig. En ik heb het van heel veel verschillende kanten heb ik het gefotografeerd. En dit is gewoon wel een mooie esthetisch, een mooie kunstige foto als je die hebt, die ik denk die je laat zien. Maar het is heel erg moeilijk om het te fotograferen of die ervaring van dat beeld en van dat gezogen worden Chinese karakters en dat gevoel van die zwaartekracht verliezen, dat is eigenlijk heel moeilijk te laten zien in een foto. Ja, precies. Ja, maar en wel dat is heel dus mooi werk weer. Ja, ja, en dat is dus een bijzonder voorbeeld van een kunstenaar uit China. Ja. Wat ook mooi is, je bent in Shanghai op de Biennale geweest. Een bekend Shanghai Biennale? Ja. Een bekend tweejaarlijkse kunstexpositie. Klopt. Wat heb je daar gezien? Wat zien we daar? Nou, die Shanghai Biennale, daar ging ik eigenlijk ook een beetje voor. Die opende op het moment dat ik aankwam. Dus ik had een totale jetlag. En ik had een kaart voor de opening. Dus dat is heel bijzonder. Want dat is echt wel lastig te krijgen in China. Dat gaat heel anders dan... ja, natuurlijk heel veel mensen hebben hem wel. Maar het is best wel lastig om eraan te komen. Dus ik had een openingskaart. Dus ik kon naar de opening van die Shanghai Biennale. En het is de eerste Shanghai Biennale na de coronacrisis. Dus daar stond ook wel echt iets op het spel. Mm-hmm. En een van de dingen die voor China op het spel stonden... het is in een museum... de Power Station of Art. Dat eigenlijk een museum van de staat is. Een publiek museum. En dus dat is wel belangrijk. En de dochter van de huidige burgemeester van Shanghai... die is de directeur. Dus het is ook nog, het zit echt heel erg verweven met die hele politieke partij. Dus je weet zeker, bij de Shanghai Biennale... daar is alles gecontroleerd. En daar is alles gecheckt op censuur, et cetera. Dus dat weet je eigenlijk wel zeker. Maar het is best wel... ze wilden heel graag die internationale gemeenschap... die kunstgemeenschap, willen ze ook weer een beetje terug naar Shanghai halen. Terug verleiden. En dat hebben ze echt geprobeerd door een Russische curator... aan te stellen. En dat je Russische curator... dat is nou net natuurlijk niet wat de Westen graag ziet... maar het is een Russische curator die... E-Flux heeft opgericht. Heel belangrijk journal, e-journal... voor de kunstwereld, over de hele wereld eigenlijk... leest men dat. En hij komt uit New York... Dus hij leeft in Berlijn en New York. En is een hele belangrijke curator ook. En die is en ook een filmmaker. En die heeft die biennale ingericht. En iedereen uitgenodigd en het concept bedacht en zo. Maar ja, toch Russisch. Dus dan zie je wat een balanceeract dat is eigenlijk is. Want in de grote politieke plaatje van dit moment... kan China natuurlijk Rusland niet echt afvallen. Maar die Shanghai Biennale heeft dus een Russische curator toch uiteindelijk. Ja. Hè? Maar de internationale de kunstwereld klaagt niet echt. Want het is wel iemand die we kennen, zeg maar. Ja, hè? Precies. Dus ons kent ons. Ja, precies. Toch een New Yorker ook tegelijkertijd. Maar ja, dan dat thema is de kosmos. Kosmos cinema. Nou, dat is echt een thema wat je niet zo snel op dit moment in Europa zou tegenkomen. De kosmos. Het gaat in Europa eigenlijk heel veel over sociaal-politieke kunst. Dat is echt een beetje de mode, zeg maar, bijna. Het is natuurlijk bloedserieus, maar het is ook een beetje de mode. En in China kiezen ze als thema, als deze Russische curator, de kosmos. Nou, wat is er nou politiek ongevaarlijker dan een tentoonstelling? Ook al is het met honderden kunstwerken over de kosmos. Ja. Dus daar zie je hoe dat ja, aan de ene kant het heel internationaal wil zijn... en aan de andere kant toch binnen die lijnen van die Chinese regering moet blijven. Ja. Ik ben wel echt van plan om daar nog iets over te gaan schrijven... en er wat uitgebreider op in te gaan. Maar het is echt heel erg interessant. Wat vind je eigenlijk dat wij kunnen leren in het Westen van Chinese kunst? Van Chinese kunst? Nou, ik denk dat ten eerste dat we ervan kunnen genieten, om eerlijk te zijn. Mm. Dat vind ik wel heel... Zo'n werk van Xu Bing, dat is echt een ervaring. Dat is bijna een soort... Ja, het is echt een ervaring. Je gaat erover nadenken. En ook heel veel werken die ik in dit programma ter sprake heb gebracht... zoals bijvoorbeeld die performance over dat WeChat en zo... dat zet je ook echt aan het denken. Hè. Je gaat er echt over reflecteren, maar... Dus ik denk echt wel dat je er ook van kan genieten, omdat het heel inspirerend is. Ja. Die schilderij in Lu Xinjiang is ja, die kleurenpracht. Ze hebben echt een soort van, ik noem het ondertussen de Shanghai Colors. Want hij heeft een heel ander soort kleurenpalet dan wij hebben. Met die oranje, groene, geel en gewoon heel dynamisch. En dus je kan er in eerste instantie van genieten. En ten tweede denk ik dat het gewoon een dialoog aan kan gaan met de westerse kunst. Dat doet het natuurlijk al. Maar dat moeten we vooral blijven doen. Ja. Ja, uitwisseling. Uitwisseling, uitwisseling, uitwisseling. Culturele uitwisseling. Mm-hmm. En staat China daar ook voor open? Om hun kunstenaars met ons uit te wisselen? Ja, op dit moment is het... Zij hebben natuurlijk ook een balanceeract. We hebben dat ook. Want we hebben ook wel heel veel manieren problemen met China. En we zijn ook een beetje bang voor China, et cetera. Maar China opent zich nu wel een beetje. Je kan dat bijvoorbeeld zien aan het feit dat... 6 Europese landen, dacht ik, waaronder Nederland... mogen voor een jaar lang zonder visum naar China. Wow. Dus ze proberen echt... er worden natuurlijk wel de goede landen uitgekozen, zogenaamd. Ja. Dus daar zijn ook landen die niet mogen. Maar Nederlanders in ieder geval wel. En dat is om die culturele uitwisseling... om die communicatielijnen te blijven stimuleren. En ik denk dat dat beter is dan op ramkoers met China. Dat heeft echt geen enkele zin, denk ik. Wanneer is jouw volgende reis naar China eigenlijk? Weet je dat al? Nou, ik hoop november volgend jaar. Ja? Ja. En dan weer Shanghai, denk je? Ja, maar dan ga ik wel mijn vleugels weer een beetje uitslaan naar andere steden daaromheen, metropolen daaromheen. Ja. Sjoukje van der Meulen, ik wil je heel erg bedanken dat je hier wilde zijn. Zit je nog steeds te luisteren en heb je vragen voor Sjoukje? Dat kan natuurlijk nog. Gebruik de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dan gaan we die zometeen na het nieuws van 3 uur allemaal voor je beantwoorden. Misschien ben je zelf wel benieuwd of je een Chinees kunstwerk op zolder hebt liggen. Of ben je benieuwd naar verschillende technieken. Stuur al je vragen nu door via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dan ben ik zometeen na het nieuws weer bij je terug. Radio 1. 3 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Een verbod voor beleggers om huurhuizen te kopen werkt goed tegen het woningtekort, zegt de gemeente Utrecht. Sinds vorig jaar geldt daar een opkoopbescherming en daardoor groeide het aantal verkochte woningen dat naar starters ging naar ongeveer de helft. Het aantal woningen dat naar een verhuurder ging daalde juist. Door de opkoopbescherming kan je alleen een huis kopen als je er ook zelf in gaat wonen. Het Verenigd Koninkrijk roept China op om een van de meest prominente activisten uit Hongkong vrij te laten. Vandaag start een rechtszaak tegen Jimmy Lai. Hij was uitgever van een krant die de invloed van China op Hongkong altijd kritisch volgde. Hij wordt verdacht nu van samenzwering tegen China. De Britse buitenlandminister Cameron vindt dat die rechtszaak ingaat tegen de afspraken die Groot-Brittannië maakte bij de overdracht van Hongkong aan China. Daarin beloofde China om de rechten van burgers van de voormalige kolonie te respecteren. Vandaag wordt weer verder gezocht naar een man die vermist wordt in Groningen. Thomas van 25 vertrok vrijdagnacht van zijn werk en is sindsdien niet meer gezien. Gisteren werd gezocht met boten, een helikopter en speurhonden, maar dat leverde nog niets op. Duitse toeristen hebben nog nooit eerder zoveel geld uitgegeven tijdens een vakantie in Nederland dan afgelopen zomer. Volgens het CBS werd er bijna 3 miljard euro besteed. Daarmee waren Duitsers goed voor bijna de helft van wat toeristen in totaal in Nederland deze zomer uitgaven. Alle buitenlandse reizigers bij elkaar gaven namelijk meer dan 6 miljard euro uit. Dat de uitgaven een recordhoogte bereikten komt mede doordat de prijzen zijn gestegen. Het weer droog met op sommige plekken wat opklaringen. Het is 1 tot 9 graden. Vandaag een grijze dag. Er is veel bewolking. In het noorden valt ook wat regen. En het wordt in de middag uiteindelijk 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat wil jij weten van Chinese kunst? De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Ik heb in het vorige uur uitgebreid gepraat met Sjoukje van der Meulen, kunsthistoricus, over hedendaagse Chinese kunst. Ben natuurlijk voorbeelden van verschillende kunstenaars. Wil jij hier nou wat over weten? Of heb je vragen over verschillende technieken bijvoorbeeld? Of denk je, nou, ik heb wel misschien iets op zolder liggen wat veel waard zou kunnen zijn in China? Laat het weten. Hè? Je mag nu appen in de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En terwijl iedereen zijn vragen verzamelt, Sjoukje, gaan wij ondertussen weer luisteren naar muziek. Mm-hmm. Je hebt Memory meegenomen. Een instrumentaal stuk. Waar gaan we naar luisteren? Klopt. Haichong Deng is ook geboren in China. En die houdt zich heel erg bezig met een tokkelinstrument. Met 24 snaren, zegt zo'n Aziatische sitar. En het is prachtige muziek en zij is daar echt wel heel virtuoos in. En ze componeert zowel als dat ze speelt. En dit is een stuk waarin ze met twee anderen, dus op dat snaarinstrument en die andere twee op twee andere instrumenten, eigenlijk Aziatische muziek, Chinese muziek, traditionele muziek speelt, maar dan moderniseert en er allerlei jazz-invloeden et cetera in verwerkt. Ja, en waarom dacht jij, dit moeten mensen horen? Nou, het is wel mooi dat het op de Shanghai staat voor mij toch van de heropleving naar de corona. Het krabbelt langzaam weer overeind. En zij heeft dit memory-stuk geschreven eigenlijk tijdens de corona, omdat volgens haar memory in die tijd heel belangrijk was, omdat je niks meer kon zien, maar wel heel veel dus in je eigen geest, in je eigen herinneringen van dingen daar moest ik echt een beetje van hebben. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Het is een prachtig stuk en we gaan naar luisteren. Heb je dus ondertussen vragen aan mijn gast Sjoukje van der Meulen? Bel dan nu 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dit is Memory. Thank you. Ja, prachtig. Je hoorde het ontzettend mooie stuk Memory hier op NPO Radio 1. En dan ga ik nu deze serene rust onderbreken met een hele lelijke bumper. De nacht van KRO en CRV. In de studio zit nog steeds Sjoukje van der Meulen, die alles weet van Chinese moderne kunst. Heb je vragen voor haar, mag je bellen 0800-1121... of gebruik nu de gratis NPO Radio 1-app. Ja, dat hebben veel mensen gedaan, Sjoukje. Dus laten we een paar van die vragen doornemen. Okay. Zo wil Rob graag weten, wat hoop je eigenlijk dat mensen het meest onthouden aan jouw lesje Chinese moderne kunst? Ja, om heel eerlijk te zijn, het vind ik wel een fijne vraag, want je hebt natuurlijk toch altijd een soort van geheime boodschap of zoiets dergelijks. Of een soort doel met je verhaal. Ja, en, tuurlijk. Ja, en ik denk dat die culturele uitwisseling, ik denk dat dat wel een hele belangrijke boodschap is. Ik wil eigenlijk een beetje dat negatieve beeld van China in Nederland een klein beetje nuanceren. Ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is. En ik denk dat kunst daar echt in kan helpen, juist omdat het zo, omdat er zoveel inspirerende kunst wordt gemaakt in China. Ja, maar ja, dat negatieve beeld komt natuurlijk wel ergens vandaan. Zeker. Het is niet, er gebeurt ook wel veel. Zeker, maar een nuance betekent ook dat je de negatieve kanten van China, of de kanten waar wij kritiek op hebben, en ook terecht kritiek op hebben, zoals China soms ook terecht kritiek heeft op het Westen, dat je die wel heel serieus neemt. Bijvoorbeeld onder andere mensenrechten. Hè? Dat zijn een paar hele serieuze kwesties. Ja. Dus het is niet dat je dat onder tafel moet schuiven, maar ik denk dat het afsluiten van een land met 1,4 miljard mensen, en het afdoen als een dictatuur, dat is echt wel een beetje te kort door de bocht. Hmm. Zeker als je ziet wat er, in de kunst in ieder geval is het heel duidelijk dat er heel veel exchange, productieve, inspirerende uitwisseling mogelijk zijn. Ja, ook met Nederland dus. Zeker met Nederland. Ik ga daar ook zeker mee aan de slag. Ik heb wel een paar opdrachten gekregen in China. Ja, wat voor opdrachten dan? Ja. Nou, om bijvoorbeeld die galerie die ik zo goed vind, die Studio Gallery, die wil eigenlijk heel graag wat jonge Nederlandse curatoren die ik ken, omdat ik natuurlijk toch docent ben ook, en ik heb een paar hele goede studenten, voormalige studenten die nu curators zijn, die ik misschien ga contacteren om te kijken of we dan via Mondriaan Stichting toch iets kunnen regelen van een uitwisseling. Mm-hmm. Dat is maar een voorbeeld. Ja, want er zijn natuurlijk veel meer kunstenaars die banden hebben in Nederland. Want je wilde het ook nog even hebben over Zheng Fanxi. Ja, wie is dat dan? Dat is een dat is misschien wel de best verkopende kunstenaar, Chinese kunstenaar op dit moment in het Chinese kunstenveld. Hij maakte schilderijen. En hij had een grote overzichtentoonstelling ook in hetzelfde museum waar ook Xu Bing te zien was. Dus dat Museum of Art Pudong. En dat was een overzichtstentoonstelling van zijn werk. Oud werk, nieuw werk. Mm-hmm. En dat oude werk is hij echt bekend mee geworden, omdat hij allemaal mensen met een soort maskers schilderde, die op dat moment in de jaren 90 ook echt iets verbeelden van al die mensen die naar die grote steden trokken, al die Chinezen. En die zijn eigenlijk ook een beetje geïsoleerd, verlaten, ontregeld, niet met de grote metropool in het reinen konden komen. Dus dan probeer je af te schermen met zo'n masker. Dus hij heeft zichzelf en vrienden met zo'n masker afgebeeld in hele expressieve schilderijen. Ja. Maar hij heeft ook in het Van Gogh Museum heeft hij een aantal schilderijen gemaakt in reactie op de aantal schilderijen van Van Gogh. En, wat moet ik dan voor me zien? Nou, ik weet niet of je die schilderijen kent, maar hij heeft bijvoorbeeld een zelfportret van Van Gogh. Mm-hmm. Is hij dat gaan kopiëren? Maar natuurlijk wel in zijn hele eigen techniek. Die bestaat uit allerlei schilderslijnen. Dus lijnen met olieverf die een beetje op calligrafie lijken. En die gaat hij steeds meer over. Het wordt een soort vervlechting van lijnen. En op een gegeven moment zie je dat hele hoofd van Van Gogh niet meer. En dus dat is dan zijn artistieke Chinese perspectief op op dat zelfportret. Want door je er zo mee te verhouden, kom je ook dichterbij Van Gogh zelf. Dat is in ieder geval het idee van dat kopiëren. Ja, want we zien nu ook een hele mooie foto ervan op de webcam inderdaad. Het is een beetje, ik bedoel het niet grof, maar het is een beetje een kindertekening die dan, waar dan Van Gogh uit naar voren komt. Oh, kijk. Dat is nou net niet de beste die je daar laat zien. Oh, oké. Okay. zei dan zo. Ik vind het wel heel mooi om te zien. Nou ja, wat een hele mooie is is dat korenveld met kraaien heeft hij ook aangepakt. Dus dat is een heel beroemd laatste schilderij van Vincent van Gogh. Maar die kraaien, die zwarte kraaien zo vliegen in een korenveld. En dan voel je ook echt dat onheilspellende van de dood die er gaat aankomen. Want Vincent heeft natuurlijk toch zelfmoord gepleegd. En daar maakt hij ook een heel mooi schilderij van. Dan gaat hij ook echt met die lijnen aan de gang. Dat is een gigantisch schilderij. Ja. Dat is die Chinese calligrafie die hij dan helemaal opvult in dat schilderij, wat de reactie is op het korenveld van de kraaien van Vincent van Gogh. En hij behoudt ook een beetje die moed in dat schilderij. Laten Chinese kunstenaars zich dan vaak inspireren door andere kunstenaars? Nou, deze schilder wel. Ja. Want hij is natuurlijk een virtuose schilder. En hij kijkt dus ook heel erg naar de westerse schilderkunst, omdat hij heel veel goede schilderijen heeft voortgebracht. Dus hij laat zich daardoor inspireren. Ja, je mag natuurlijk ook bellen met al je vragen, 0800-112. En dat heeft Christina gedaan. Hallo, Christina. Ja, hallo. Hallo, wat is je vraag? Nou, mijn vraag is, ik heb een stukje uit een kast, een Chinese kast, gekocht in Maleisië. Mm-hmm. Ik weet niet meer hoeveel ik daarvoor uitgegeven heb op wij. In plusminus 1988. Mm-hmm. En dat hebben we daar ter plekke ook laten met goud weer terug laten brengen. En zwart eromheen. Het was oorspronkelijk rood. En nou ja, misschien zeggen ze bij kunst en kiets, dat moet je niet doen. Maar wij vonden dat mooier in onze interieur. Ja. En mijn vraag is nu, moet ik daarmee naar kunst en kiets? En hebben die Chinese kunstenaars zich ook laten inspireren op de boeddhistische houtsnijwerk bijvoorbeeld? Ik wil het even in delen opdelen. Nou, de eerste vraag, is het slim om met je Chinese kunst naar kunst en kiets te gaan, denk je? Ja, ik heb daar echt, ik kan het zonder het object te zien sowieso al heel weinig over zeggen, denk ik. Kan er wel waardevolle Chinese kunst in Nederland zijn? Nou, volgens mij zegt mevrouw dat ze het in Maleisië heeft gekocht. Dus het is Chinees en het is oud, traditioneel. Dus het kan me zo, ik weet het niet. Maar daar hebben ze nou net verstand bij van kunst en kitsch. Dus je wordt er volgens mij vanzelf uitgepikt als ze denken van, wat is dit? Dus daar heb je in ieder geval een antwoord, ook als het afgewezen wordt. Ja, en ze begonnen ook over het boeddhisme, wat natuurlijk groot is in China. Zien we dat ook terug in de kunst? Zeker, er zijn ook nog wel best wel kunstenaars die zich natuurlijk door dat boeddhisme laten inspireren. Want het is toch een belangrijke religie in China ook. Dus er zitten wel heel veel boeddhistische of kunstenaars die toch boeddhistisch geïnspireerd zijn. Ook al is dat misschien dan niet zo letterlijk dat ze Boeddha gaan zitten schilderen. Maar meer dat soort mood of meditatieachtige technieken in de schilderkunst. Dat komt zeker voor, ja. Ja, ja precies. Egbert-Jan had ook een mooie vraag. Om heel eerlijk te zijn, ik weet even de naam niet, maar er is een hele jonge Chinese kunstenaar die totaal met online media bezig is en daar ook kunstwerken maakt. En die beroept zich echt letterlijk heel specifiek op boeddhistische kunst. En dat ziet er ook een beetje boeddhistisch uit, moet ik zeggen. Die boeddhistische mythologie komt ook in zijn kunst voor. Het zijn online kunst dus. En dat werk is besproken door CNN en door The Guardian. En hij is ondertussen gevlucht naar Japan. Want hij maakt wel het soort werk wat ook een beetje controversieel is. Mm-hmm. Tenminste, dat denk ik. Maar hij zit in ieder geval nu in Japan. Maar ik weet even de naam niet. Nee. Dat is jammer. Egbert-Jan heeft ook een mooie vraag. Ja? Die is gewoon heel erg benieuwd. Je noemde namelijk Xu Bing al een paar keer. Wat je favoriete kunstenaar is. Aan welke prijskategorie moet ik denken voor zo iemand, vraagt hij. Ja, goede vraag. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Want Xu Bing, die had in die tentoonstelling, behalve dus die hele grote installatie, daaromheen waren allerlei perspectieftekeningen en schetsen. En nou, ik ben al lang. En ook die metalen prototypes van die aluminium letters die in dat installatie zitten, die heeft hij ook daar tentoongesteld. Dus allemaal om dat werk heen, in de gangen eromheen. En ik ben ook heel benieuwd hoeveel dat nou kost. Ik weet het niet, maar zo'n tekening zou ik zo willen aanschaffen, zeg maar. Wat zou je ervoor over hebben? Jij als nou, ja, kenner. Het is meer wat ik aan financiën heb. Ik denk dat dat het grote probleem is. Ja, maar als dat geen rol speelt, wat denk jij dat het waar is? Als dat geen rol speelt en ik zou het geld hebben, dan zou ik voor zo'n tekening toch denk ik wel nou rustig €10.000 neerleggen. Zoveel? Ja, voor echt een shoebing, ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Maar het liefst natuurlijk wat minder, 7,5 of 6,5. Ja. Maar ik denk niet dat het dat gaat worden. Nee. Maar ik ben zelf echt razend nieuwsgierig. Maar meer in het algemeen is bijvoorbeeld de Jacques van Tsoe, die schilder die ik net noemde. Ja, dat zijn gigantische prijzen op dit moment op de kunstmarkt. Dus dat kan je niet meer zomaar kopen. Maar in principe heb je dus kunstwerken in alle prijsklasses. Maar de kunst is natuurlijk wat toch het allermoeilijkste is om de goede stukken, goedkoop of duur, ja, ertussen uit te halen. Want er wordt ook echt heel veel troep geproduceerd. Of troep, ja, dat moet ik misschien noemen. Made maar in China. Geval, in ieder geval totaal volstrekt onbelangrijk voor de Chinese kunstgeschiedenis en de ontwikkeling daarvan. Ja. Wie moeten we nou echt in de gaten gaan houden? Als ik zeg, dit is een kunstenaar, nou, die mag je nooit vergeten. Of, dat vind ik wel heel erg moeilijk. Maar ja, we hebben het al zoveel Shubing gehad. Wat ik een heel beetje raar vind, is dat hij nog nooit in Nederland getoond is. Hmm. En dat vind ik echt wel een beetje gek. Want we hebben best wel veel grote namen gehad uit de Chinese kunst. Hè. Tang Dali, Ai Weiwei, Chai Bo Chang is hier verschillende keren geweest. Wai Yongping heeft Krullenmuller nog een werk van aangekocht. Dus er zijn best wel grootheden hier in Nederland op verschillende momenten. Met name als China wat minder negatief in het nieuws is. Aangekocht ook en ook getoond. Maar Shubing eigenlijk nooit. En dat verbaast me eigenlijk wel. Omdat je echt, het is heel diep werk. Het is heel filosofisch. Het is historisch relevant. Het zet je aan het denken. Het is ook, het zijn echt wel beelden die je ook bijblijven. En die betekenis hebben. Dus ja, ik denk als je wil beginnen, begin dan gewoon met Shubing. Nou, kan dat wel in de toekomst gaan gebeuren, denk je? Dat hij hier geëxposeerd gaat worden? Nou, ik hoop dat hij hier met dit programma dus eventjes te hebben gepromoot. Ja, ja, dus misschien pikt iemand het op. Een andere kunstenares die wat jonger is Chao Fei. En die is heel erg bezig met AI en kunst. En die maakt daar ook films over. En die zijn heel spannend. Dus er zijn ook wel nog een hoop andere kunstenaars die kan noemen. Sjoukje van der Meulen, ik wil je ontzettend bedanken voor dit lesje Chinese kunst. We gaan nog naar je laatste nummer toe. Dat is Most Important Person in the World. Gaat niet over Shubing, maar is van Waybird. Waarom wilde je die horen? Ja, het is een Taiwanese popmuzikus. Dus dat is weer wat anders. Maar wat ik wel mooi aan vind, is dat het is een heel licht nummer. Hè, popmuziek echt. En hij is heel populair. Hij heeft het over zo'n nummer. Het gaat over liefde. En dan zegt hij van ja, maar ik ben niet zo goed in selfies nemen. En dit en dat. Nou, als je even in Shanghai bent geweest. Dus dat je, als je niet goed foto's kan nemen. En je wil je vriendinnetje niet op de foto zetten. Dan echt, dat kan echt niet. Hè? Dus tenminste een bepaalde leeftijd. Een jongere cultuur. Maar hij ziet daar dus over. Hij slaat eigenlijk zijn zwakkere kant zien. Maar hij maakt daar dan een mooi nummer over. We gaan naar de luisteren. Sjoukje, dankjewel dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. 我只是一个比较害羞的人，但很多时候让人觉得高冷，但这是我的本能，不会自拍，不爱比心。 你越靠近，我越是想要逃避。原谅我，只想用我的方式唱给你听。给这世界上最重要的人，我的故事因为你才完整。'Cause the music to my rhythm, my rhythm，因为你最懂。 最懂得，我从来不是一个聪明的人，但相信我努力着，我不是孤僻的人，只是你的眼神容易让我乱了方寸，不会自拍，不爱比心，你越靠近，我越。 Elke uitzending hebben we de leukste KRO-NCRV-podcast voor je klaarstaan. En deze week hoor je En de rest is geschiedenis. Een podcast waarin iedere aflevering een bijzonder onderwerp uit de geschiedenis wordt besproken. En deze aflevering is dat de verandering van Kanaleneiland. Dit is een podcast van NPO Luister en KRO-NCRV. Utrecht als eeuwenoude universiteitsstad neemt nog steeds zijn belangrijkheid toe. Een volautomatisch fornuis van 2600 gulden met een indrukwekkend knoppensysteem is een van de nieuwigheden op de huishoudbeurs. Wie op een verkeerde knop drukt... Dat zelf zoeken levert nog wel eens iets op in een huis dat op de nominatie staat om afgebroken te worden. Maya, als jij... alles zou mogen kiezen. En dan bedoel ik alles. Echt alles. Echt alles. Hoe ziet dan jouw droomwoning eruit? Leuk wonen binnen het budget van Maya Teunissen. Leuk wonen binnen het budget... nou, in de stad waar ik al woon. Ja. Wilde ik graag. Welke stad is dat? Utrecht. Mag dat erbij? Ja, dat mag erbij. In Utrecht. Ja. Verdiepingen. Verdiepingen, oké. Okay. Ja, een woonhuis met ruimte voor het gezin. Ja. Minimaal 3 slaapkamers, liever 4. Een badkamer met liefst een bad. Ja. Tuin. Ja. En heel graag dat alles het doet. En met alles het doen bedoel je dat het geïsoleerd is, dat je verwarming het doet, dat je keuken werkt. Niks lekt. Dat er niks lekt. Dat er geen schimmel in de muren zit. Dat er geen schimmel in de muren zit. Ja, heel begrijpelijk. Toch ja. Wel bij. Dus het is niet 4 hoog flat zonder lift. Zeker niet. Kanaleneiland. Het eiland is zo genoemd. Het Amsterdam-Rijnkanaal aan de ene zijde en het Merwedekanaal aan de andere kant. Het zoeken naar een aanvaardbaar compromis tussen nieuw en oud is een van de belangrijkste opgaven waarmee de stedenbouwkundige van nu wordt geconfronteerd. Het Rozeneiland, zoals ze dat noemden. Ja, er stonden natuurlijk overal rozen. Ja, dat vind je prachtig als kind. In deze podcast duiken wij, Robin en Maya, elke aflevering de archieven in. Wij vertellen de verhalen van toen. Van de droom van Kanaleneiland tot de gasbel in Slochteren. Om het heden te begrijpen, moet je eerst het verleden kennen. Dit is, en de rest is, geschiedenis. Deze keer over Kanaleneiland. Dat staan wij nu niet meer bij stil, maar dat was toen natuurlijk revolutionair. Zo'n centrale verwarmingssysteem, maar ze hadden elektrisch water. Ze hadden een douchecel. Meeste woningen hadden helemaal... Dan ging je in de tobbe of één keer in de week naar het badhuis. Dit is René de Kam. Hij is als conservator werkzaam bij het Centraal Museum. Waar hij ons langs achterkamertjes, muren die lijken op oude stukken stadsmuur en rijen van archieven naar boven leidt. Naar zijn kantoortje, vlak naast de klokken van de kerk. Maar ze hadden wel het idee van, dat gaat wel komen. Oh ja, dat is hier wel, ja, de klok. Af en toe om het kwartier. Los van de korte onderbrekingen van de kerkelijke klokken zijn we op het juiste adres. René is namelijk dé stadshistoricus van Utrecht. En over Kanaleneiland kan hij eindeloos vertellen. De burgemeester Fokkema André, dat is een vooruitziend burgemeester. In de jaren 10, 20 komt hij. En die denkt, we moeten een plan gaan maken voor een groot Utrecht. Want we groeien nu eindelijk ook. We moeten een plan maken voor een grote stad. En dat gaat hij doen. Hij haalt Berlage uit Amsterdam. En vraagt om samen met Holsboer, die hier bij de gemeente Utrecht werkt, een plan te maken. En die maken een stad van 450.000 mensen. Zo van, dit is Utrecht in de toekomst. Supermodern qua infrastructuur, noem maar op. Er zit zelfs een vliegveld bij. Echt helemaal in de jaren 20, helemaal op top modern. Er is alleen één nadeel aan dat plan, is dat het grootste deel van die nieuwe wijken liggen op het grondgebied van de buurgemeentes. Want Utrecht was dus heel klein. Dus zijn ze al vanaf 1910 ongeveer bezig om Utrecht te laten uitbreiden. Dus de gemeentegrenzen op te laten schuiven. En pas in 1954 is het dan eindelijk dat die grenzen, die dus eigenlijk teruggaan naar de 8e eeuw, ineens bijna verdubbeld gaan worden. Dan zit Utrecht ook helemaal klem in zijn woningbouw. Maar als je naar het plan van die Berlage kijkt uit de jaren 20, dan zie je al dat eigenlijk de grote structuren van Kanaleneiland zichtbaar zijn op de stad van de toekomst. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de wortels van Kanaleneiland, zoals we dat nu kennen, eigenlijk wel teruggaan naar dat plan. Het is echt wat teruggaan naar de jaren 20, maar het kost 30 jaar om de ruimte te krijgen. Voor de gemeente Utrecht was het vandaag een belangrijke dag, omdat ondanks de vorst een begin kon worden gemaakt met de bouw van een complex van 484 woningen op het Kanaleneiland tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. 484 van de 7500 huizen die hier te zijner tijd moeten verrijzen en die woonruimte gaan bieden aan 30.000 mensen. Dat is evenveel als de bevolking van de gemeente Assen. Het is 18 december 1957. Bitter koud. Maar de eerste paal van Kanaleneiland wordt in de grond geslagen. De bouw van dé nieuwe Utrechtse wijk is echt begonnen. De wijk waar alles beter, mooier, nieuwer en ruimer moet worden. In 1950 wordt er in Utrecht zelfs de dienst stadsontwikkeling opgericht met het idee, we gaan nu echt bezig om de stad te ontwikkelen. En ze wilden dat echt doen naar de meest moderne visies. En ja, de eerste wijk die dan helemaal gebouwd kon worden naar die visies, was in feite Kanaleneiland. En ja, en dat wilden ze ook echt heel modern en heel gezond stedelijk leven op een top van maken. Het parkeerprobleem in Utrecht wordt dagelijks groter. Immers, het aantal auto's neemt dagelijks toe. Trouwens ook het aantal voetgangers. Maar wat voor Utrecht in feite nog het grootste probleem is, dat is dat het aantal Utrechtenaren dagelijks toeneemt. Utrecht is, zoals u weet, een oude stad. In de loop van vele eeuwen gebouwd rondom onze domtoren. Ook volgebouwd. De stad had na de laatste wereldoorlog ongeveer 240.000 inwoners. Het was dan ook hoogst noodzakelijk dat deze gemeentegrenzen werden uitgezet, dat er met andere woorden gebiedsuitbreiding kwam, welke tot stand is gekomen bij de grenswijzigingswet van 1 januari 1954. Toen konden wij eerst recht met kracht beginnen aan de woningbouw binnen onze gemeentegrenzen. En toen begon het bouwen. Flats, woonblokken, laagbouw, losse woningen, een nieuwe wijk, Kanaleneiland. plaats voor 30.000 inwoners. Een stad zo groot als Assen verrees. En toen de woningen klaar waren, toen kwamen de mensen. Maar voornamelijk jonge mensen, want de gemiddelde leeftijd van deze wijk is zeer laag. Jonge en zeer jonge gezinnen. Kanaleneiland wordt gebouwd aan de rand van de stad Utrecht. Op een plek die tot voor kort helemaal niet bij de stad Utrecht hoorde. Maar nu wel. En het wordt gebouwd na een periode waar bijna niks gebouwd is. Na de Eerste Wereldoorlog kwam de crisis. Toen is er niet gebouwd. Na de crisis kwam de Tweede Wereldoorlog. Toen is er niet gebouwd. En na de Tweede Wereldoorlog was er niks om mee te bouwen. Er is hoogstens één huisje neergezet. En daar moet nu verandering in komen. Want Utrecht barst uit zijn voegen. En daarom moet er voor hen nu gebouwd worden. Nieuwer, moderner, beter. Klinkt geweldig, toch? Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit? Het nieuwe, moderne wonen van de jaren 60. Als je kijkt naar Kanaleneiland, denk ik, wat je als eerste opvalt, en wat ook de Utrechters in de jaren 50 direct zal zijn opgevallen, is dat er hoogbouw wordt gepleegd. Dus er worden flats gebouwd. Vier bouwlagen hoog, de meeste. Dus voor ons dan niet zoveel hoog natuurlijk. Maar toen was dat best revolutionair. Er was eigenlijk in Utrecht nauwelijks een flat te bekennen. Dus er was heel veel hoogbouw. Maar er werd ook 10 lagen en later zelfs 20 lagen. Dus dat was echt heel opvallend, dat als eerste. Dus, en juist doordat je hoogbouw had, kon je ook heel veel groene ruimtes tussen maken. Dus Kanaleneiland werd heel breed en ruim opgezet, waarbij ook nog het stempelprincipe gold. En een stempel is eigenlijk ze hadden dan een bepaalde vorm, bijvoorbeeld twee parallel aan elkaar lopende flatjes. En op het uiteinde dan twee rijen eensgezinswoningen. En dan dat model, laat maar zeggen, dat stempelden ze dan door die hele wijk heen. En die stempelbouw, dat is iets heel nieuws. En dat is nog maar het begin. Kanaleneiland is bijvoorbeeld de eerste wijk in Utrecht die vanaf het begin riolering krijgt. Het klinkt echt alsof we zo van, maar in Utrecht hebben we pas in de jaren 30 besloten om riolering aan te leggen. Want daarvoor had je of een beerput, of vanaf de jaren 70 in de 19e eeuw een tonnetje. Kreeg je om de zoveel dagen een schone ton en dan haalden ze de andere ton op. En dat kwam omdat de gemeente Utrecht ook geld verdiende met die mest. Dus menselijke mest werd verkocht. En de gemeente Utrecht vond daar zonde om met riolering dat allemaal naar weg te spoelen. Maar ja, op een gegeven moment was dat natuurlijk helemaal niet meer houdbaar. En stel je voor dat je een wijk als Kanaleneiland met flats zou hebben en dan moesten nog tonnetjes met poep worden opgehaald. Dat is natuurlijk bizar. Dus in de jaren 30 werd daartoe besloten. Maar dan heb je weer die crisis, dan heb je weer die oorlog. Dus grote delen van Utrecht zijn pas in de jaren 50, 60, 70 van riolering voorzien. Dus je hebt echt nog foto's van wijken waar in de jaren 70 pas riolering komt. En daarvoor hadden mensen gewoon een play. En de oude gracht zelfs pas jaren 80, omdat er problemen waren. Waar laat je dan die riolering? Want je hebt die kelders onder de straat. Kanaleneiland, vanaf het allereerste begin hadden ze en riolering, centrale verwarming. De meeste mensen liepen nog met kolen te sjouwen in die tijd. Sommigen hadden de luxe van oliekachel. Maar centrale verwarming, stadsverwarming, gewoon een knopje draaien en het werd warm. Dat mocht ook in Kanaleneiland. En het is wel grappig, omdat na die oorlog is er nog de zuinigheid. Dus dan van het ministerie, dus natuurlijk sociale woningbouw voor een groot deel. De sociale woningbouw mocht dan alleen een radiator in de woonkamer en ik meen in de douche. Maar niet slaapkamers. Maar ja, dat was in die tijd natuurlijk heel normaal. Wie had er nou een kolenkachel in? Die had je toch ook alleen maar in de woonkamer. Dus het lijkt nu heel absurd, maar toen was dat eigenlijk heel gewoon. En uit bezuinigingen en materialen, blablabla, dachten ze, nou, dan doen we dat zo. En er was er nog een ander ding. Het mocht ook niet, geloof ik, warmer dan 19 graden worden, want dat was ook zonde. Dus alleen op oudjaars. En ging om 10 uur ging de kachel uit, de centrale verwarming. En alleen op oudjaarsavond gingen dan overal monteurs langs om dan tijdklok even te verplaatsen, zodat je dat 12 uur dan warmte had. En dan ging het weer uit. Ja, dus het was een beetje in onze ogen van nu een beetje knullig, maar voor toen. Toen was het bijna ongelooflijk. Centrale verwarming, licht, groot, goed geïsoleerd, echt een gigantische stap voorwaarts. Oké, het uiterlijk was misschien een beetje blokkerig en koud, maar van binnen werd het nieuwste van het nieuwste tentoongesteld. De oude houten meubels eruit en de subtiele, fragiele, lichte meubels van de jaren 60 erin. En dat open en dat lichte van die meubels paste natuurlijk ook bij dat open en het lichte van die flats. Later krijgen we natuurlijk de doorzonwoning, kort erop. Hè. Dus alles moest open en licht zijn. Als je dan van die grote, zware, massieve meubels erin gaat zetten en van die wandtapijten bijvoorbeeld die mensen in die tijd nog hadden. Ik denk aan de jaren 30, dat was alles juist heel donker en dat moest allemaal weg. Dus het moest juist kleurrijk. Jaren 50 waren ook vol kleur. Dus je had van die systeemkastjes die je op kon hangen met van die plankjes. Rood en geel en blauw. En ook het frame was dan weer open. Nou, alles moest open, luchtig, mooi, modern. Fruitschaaltje erbij natuurlijk, met fruit. zo werd het allemaal voorgesteld, ja. Dus dat was natuurlijk het idee. En dan had je nog ook open tuinen voor iedereen. De Kanaleiland heette lange tijd ook de Rozenwijk, omdat er heel veel rozen en openbaar groen was. En er waren wel wat flatjes waar mensen een eigen tuintje hadden, maar dan moest je daar natuurlijk geen schutting omheen gaan zetten. Weet je? Dus al die dingen zie je in heel erg dat nieuwe denken, dat sociale, dat openen, het nieuwe, ja, licht, lucht. Een leven, laten we zeggen, dat zie je heel erg terug in alle facetten. Ja. Wij kwamen in het Kanaleiland op februari 1961. Kwamen wij op het Kanaleiland te wonen. En wij kwamen van de Eerste Daalse Dijk. Daar ben ik geboren. En nou, daar heb ik gewoond totdat ik 9 was. En toen zijn mijn ouders gaan verhuizen, omdat ze dus een grote huis kregen. Dit is Corrie Huiding-Stomp. 71 jaar en de eerste officieel gekozen seniorenburgemeester van Utrecht. Kijk, ik ben een hele echte Utrechtse, daar ben ik trots op. En als het moet, ken ik best wel een beetje plat praten, hoor. Corrie is 9 als ze verhuist naar het Kanaleiland. Een hele verbetering met de kleine benedenwoning waar ze tot dan toe met het hele gezin woont. 2 hele kleine slaapkamertjes voor de 3 kinderen. En voor de ouders. En mijn ouders sliepen in de huiskamer. Nou, en er was er nog een keuken bij. En ja, de toilet was buiten. Een douche was er niet. Mijn vader was zelf aannemer, was metselaar. Die heeft op een gegeven moment ook een waterclozet gemaakt. En die douche, daar was geen ruimte voor. Dus dat, die mensen sliepen op een opklabed. En als dat opklabed naar beneden was, dan lag mijn vader bijna met zijn neus op de kachel. En kijk, zomers maakt dat niet uit. Maar 's winters, die kachel gaat niet 's avonds als jij naar bed gaat meteen uit. Dus toen mijn ouders het huis kregen op het Kanaleiland, ja, ze waren wereldrijk. Het is wel ietsje duurder in Kanaleiland. De huur op de Eerste Daalse Dijk was slechts 25 gulden. En toen gingen we naar het Kanaleiland en mijn moeder moest 125 gulden per maand betalen. Dus het was 100 gulden per maand duurde uit. Dat is een hele hoop was dat. Ja, maar ja, goed, ze hebben het toch gedaan. Mijn ouders hadden zelf een mooie slaapkamer. Mijn zuster en ik hadden een slaapkamer. En mijn broer had zijn eigen slaapkamer. Ja, je hebt een keuken, je hebt 2 balkons. We woonden 2 hoog. En daaronder waren garages. En daar had mijn vader de garage had hij erbij. Grotere kamers. Eigen kamers. Zelfs een garage. Het is echt van alle moderne gemakken voorzien. En er is een hoop te wensen. als huisvrouw in 1961. Het Amsterdamse Rai-gebouw is voor 10 dagen herschapen in een dorado voor de huisvrouw. Een volautomatisch fornuis van 2600 gulden met een indrukwekkend knoppensysteem is een van de nieuwigheden op de huishoudbeurs. Wie op een verkeerde knop drukt, kan voor vreemde verrassingen komen te staan. In steeds meer Nederlandse gezinnen doet de koelkast zijn intrede. Voor kleinbehuisden is er een wandkoelkast met een inhoud van 126 liter... die geen verlies geeft van aanrecht of vloeroppervlakte. De droomkeuken van elke huisvrouw is ook op deze huishoudbeurs te zien. Talrijke snufjes op huishoudelijk gebied hebben er een plaatsje in gevonden... en wel zo dat alles niet meer dan een minimum aan ruimte inneemt. Wasmachines, koelkasten, bruinzeelkeukens. Kanaleneiland heeft het allemaal. Vooral de keuken springt eruit. Er was een aanrecht in van dat steen, die kleurtjes van dat gele met wit. Een gootsteen met kleine tegeltjes erin, 3x3. En dan had mijn moeder aan de andere kant had ze dan ijskast met daar een 4-pits gasstel bovenop. De wasmachine had ze daar ook staan. Er was een badkamer met een douche. En een wastafel. En dat was van dat graniet, was dat allemaal. En verwarming zat erin ook. Verwarming, centrale verwarming, geen kolenkachels meer... op gas gestookte radiatoren, die voor het hele blok tegelijk bediend worden. We hadden de radiatoren hingen er, maar bedoel, het is niet zo dat je kon zeggen van... ik ga hem... Er was een bepaalde datum wanneer ze aangingen... En ik zal maar zeggen, als de week ervoor koud was, dan had je pech, want hij ging nog niet aan. Want dat werd vanuit, ik denk vanuit de woningbouw, denk ik, werd dat geregeld. Binnen is alles modern, maar buiten is het eigenlijk nog helemaal niet af. Corrie's gezin woont er al, maar er wordt nog druk gebouwd aan Kanaleneiland. Ik heb daar, toen de huizen op de Roosevelt-laan gebouwd werden... was je als kind daar volop aan het spelen. En er stonden die raamkozijnen allemaal op elkaar gestapeld. Ja, daar ging je verstoppertje in doen. We hebben daar een geweldige tijd gehad. Het was allemaal nieuw. Veel polders waren er nog. En ja, dan om de havenklap stonden dan weer verhuiswagens... toen de woningen aan de overkant klaar waren. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk als je dat dan ziet. Want het geeft toch een beetje reuring in de straat. Ja, het was geweldig. Het was een geweldige tijd. Bij het Amsterdam-Rijnkanaal, daar had je een hele grote strook groen. Een beetje heuvelachtig was dat. Slootjes die er doorgingen. Ja, daar ging je spelen. Daar ging je ging een hut bouwen. Ja, je was er volop was je bezig. Aan het kanaal liggen. Ik had van mijn oom een 2-persoons tentje gekregen. Nou, dan als je dan woensdagsmiddags... dan ging je met een groep meiden ging je naar dat kanaal toe. Tentje opzetten. Ja, fles limonade mee van thuis. Het is voor een kind een prachtige plek om op te groeien. Het is er plezierig om te wonen. En waarschijnlijk ook nog eens hartstikke gezond. Op de lagere school dan had je elk jaar kreeg je een onderzoek bij de geneeskundige dienst. En er werd gekeken hoe lang je was, wat je gewicht was. En ik was altijd onder mijn gewicht. Ik woog altijd te licht voor wat ik eigenlijk qua leeftijd had moeten wegen. En we onderbreken dit gesprek eventjes, want er is een spookrijder, Sydney Duikers. Ja, rijdt u op de A28 Groningen-Zwolle... dan komt u tussen knooppunt Julianaplein en Assen-Noord een spookrijder tegen. Al niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A28 Groningen-Zwolle... komt u tussen knooppunt Julianaplein en Assen-Noord een spookrijder tegen. Dankjewel, Sydney. En toen kwamen we op het Kanaaleiland te wonen. En toen, een jaar daarna, moesten we dat onderzoek kregen we weer. En toen zei de arts tegen mijn moeder... Mevrouw Stomp, uw dochter is boven de gewicht. En ik heb altijd het idee gehad... van dat is gekomen doordat zo'n nieuwe wijk, weinig verkeer... toch veel groen nog... dat eraan meegewerkt heeft om te zorgen dat ik boven mijn gewicht was. Gezond stedelijk leven. Eén van de principes waar Kanaleneiland op is gebouwd. Principes waar streng naar wordt gehandeld. Kanaleneiland moet de basis worden van het moderne leven. Het burgerlijke leven. Zoals bedacht door de staat. Ja, het was natuurlijk heel paternalistisch. Het was heel sturend. Het was heel... alles. Ze wilden gewoon... De mens moest volgens bepaalde principes en ideeën gaan leven. Dat was goed. Dat zat natuurlijk erg in. Er waren bijvoorbeeld ook voorbeeldwoningen in Kanaaleiland. Dus daar, en die werden dan ingericht met prachtige meubels van bijvoorbeeld Pastoe in die tijd. Hè. Dus heel erg jaren 50, super deluxe ontwerp. Want dat was mooi en dat was goed en dat was functioneel. En mensen die konden dan in die woningen precies gaan zien hoe ze hun eigen huis dan het beste konden gaan inrichten. Met wat voor stoelen er het beste in zouden passen. Wat voor dressoirs, tafels, keukenapparatuur. Al dat soort dingen. Er werd echt heel erg toen nog gedacht van we moeten het volk opvoeden. En zorgen dat ze gezond gaan leven. En dat past dan bij die gezonde stedelijk leven, waar wij een hele wijk voor neerzetten. Als mensen dan gewoon vervolgens weer op hun ouderwetse manier gaan leven, ja, dat zagen ze niet zitten. Er wordt een bende. Dus ze moesten wel echt opgevoed worden. En ja, dat ging dus inderdaad tot die voorbeeldwoningen aan toe. Niet alleen het interieur en het exterieur worden tot in detail voorgeschreven. Ook aan het belangrijkste gezinsvervoermiddel wordt gedacht. 1 op de 12 huishoudens dachten ze gingen een auto hebben. Dus die moest ergens natuurlijk geparkeerd worden. Daar maakten ze dan mooie parkeerplaatsjes van. Maar ja, de jaren 60, dan barst het natuurlijk los met het autobezit. Dus we hebben al heel snel door dat dat moet worden bijgesteld. En nou ja, als je nu een Kanaaleiland gaat kijken, staan er duizenden auto's in plaats van 600. Maar dat is wel... Dat werd dus allemaal van tevoren berekend. Alles werd berekend. Als je in Kanaaleiland werd precies gekeken hoeveel school heb je nodig bij die inwoners. En hoeveel kinderen zijn er dan? Ze gingen dan uit, volgens mij, niet van de gemiddelde klasgrootte in Nederland van 45, maar 30. Het was een moderne, een kleinere klasse. En alles werd berekend. De pierenbadjes, alles. En dat gold dus ook voor de auto. Ja. Het gezin. Zij zijn de basis van deze wijk. Een man en een vrouw en 2,8 kinderen. Die hun dagen doorbrengen in de plaatselijke groenvoorzieningen, de speelplaatsjes op de hoek en de brede wegen die je de wijk in en uitbrengen. En het grappige is, als je nu naar foto's kijkt uit die tijd, valt mij op dat ik denk, oh, dat doen ze ook voor een deel. Want je ziet dan die speelplaatsjes tussen de flats, waar dan de moeders op de bankjes zitten en de kinderen aan het spelen zijn in de pierenbadjes of waar dan ook. Je hebt foto's. De supermarkt was een totaal nieuw fenomeen. De co-op kwam in Kanaaleiland als supermarkt. Dus je had ineens een zelfbedieningwinkel. Je haalde gewoon iets uit een rek en dan deed je een karretje. Totaal nieuw. Maar dan was het natuurlijk de bedoeling dat de moeders met hun kinderwagen naar de supermarkt gingen. En daarna konden ze dan nog even een ijsje eten met hun kinderen op een bankje voor de supermarkt. Weet je. En als je dat terugziet, dan zie je dat ook in die foto's. En zo zat het natuurlijk in elkaar. Maar dat was een samenleving, een soort ideaalbeeld, die eigenlijk op springen stond. Want mensen, wat nou denk ik één groot reactie is in de jaren 60, vooral van de jongeren, is dat ze uit die band willen springen. Ze willen niet opgelegd krijgen. De provo, de hippies, waren juist degene die zoiets hadden. Wat? We willen niet te horen krijgen hoe we moeten leven. Dat zoeken we zelf wel uit. En dat is natuurlijk dat staat haaks op het fundament, laat me zeggen, van Kanaaleiland. En dat is precies zijn, laat me zeggen, Kanaaleiland is tussen 60 en 65 klaar. En dan net knalt die hele bom in de samenleving. Net op het moment dat Kanaaleiland klaar is naar de principes en ideeën die van begin jaren 50 zijn. Je hoorde En de rest is geschiedenis van Robin Peters en Maya Teunissen. De hele podcast is te beluisteren op NPO Luister of Spotify. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Volgens het Zorginstituut Nederland krijgen slechthorenden op dit moment niet de zorg die zij nodig hebben om goed mee te kunnen komen in de maatschappij. Redacteur Tisa Smet heeft door haar oorontsteking kort kunnen meemaken hoe dat is om slechthorend te zijn. En daarom ging ze ook in gesprek met haar vader, die al zijn hele leven aan één kant doof is. Vroeger toen moest jij natuurlijk altijd en nog steeds aan een bepaalde kant van de tafel zitten, omdat je aan één kant niet goed hoort. Klopt. Je kan je natuurlijk nooit inleven in iemand die niet goed hoort. En toen had ik door mijn oorontsteking 2 dichte oren. En toen pas merkte ik sowieso wat meer begrip voor überhaupt slechthorenden. En misschien... Ja, nou, dat vind ik prettig. Alleen ik weet niet beter, want ik ben niet aan één kant niet slechthorend, maar ik hoor gewoon 0 aan één kant. En in Frankrijk ben je gehandicapt als je slechthorend bent? Ja, het is een onzichtbaar handicap. Dan krijg je zomaar een priority card. Ja, en dan hoef je helemaal niet in de rij te staan. Nee. En ik dacht, nee, nou, wat een onzin dat slechthorende mensen gehandicapt zijn. Er was overigens wel een brief van een arts voor nodig, maar dat hebben we wel geregeld, ja. De achterliggende gedachte was dat je dan misschien misselijk kan worden van geluiden of van alles wat op je afkomt. En eigenlijk heb ik dat nooit echt begrepen tot het moment dat ik zelf slechthorend werd, dat ik echt dacht, oh ja, ja. Dat is dan echt heftig. Maar dat is natuurlijk met heel veel dingen zo. Pas als je het zelf ervaart, weet je pas hoe het is. En als je je ervaring zou moeten uitleggen, hoe ziet jouw dag er anders uit dan de dag van iemand die wel hoort? Nou ja, ik had bijvoorbeeld moeite met teamsporten. Daarom heb ik ook heel veel individuele sporten gedaan. Want ja, weet je, als iemand een bal van achter naar je toe schiet of gooit, wat voor sport je ook doet, ik weet nooit waar een geluid vandaan komt. Als ik iets in de auto hoor piepen, dan komt het voor mij altijd naast me vandaan. Maar een ander zegt, nee, het zit voor of het zit achter. Je mist dus oriëntatie ook. Want je gehoor helpt je ook bij oriëntatie. En dat mis ik compleet. Maar er zitten ook voordelen aan, hè? Wat dan? Nou, als je s'nachts met je goede oren op je kussen gaat liggen, dan kan het regenen, bliksemen en alles meer, maar je hoort helemaal niks. Thank you. Blackbird op NPO Radio 1, de nacht van Karin Zeve. Je hoort de Wicked Song. Blijf luisteren, want we hebben nog heel wat te bespreken. Maar eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. 4 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn bereid tot een nieuw staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars, melden bronnen aan persbureau Reuters. De landen zijn het alleen nog niet eens over de manier waarop dat moet gebeuren. Hamas wil zelf de lijst opstellen met gijzelaars die worden vrijgelaten. Daar zou Israël mee akkoord zijn, maar het land wil de lijst wel eerst zien voordat er gepraat gaat worden over hoe lang de wapenstilstand zal duren. In Servië heeft de huidige president Vučić de parlementsverkiezingen gewonnen. Met 3/4 van de stemmen geteld staat Vučić met zijn progressieve partij op zo'n 47%. De partij scoorde al goed in de peilingen, maar er is ook steeds meer kritiek. Zo wordt Vučić beschuldigd van corruptie en banden met criminele bendes. Vučić zelf ontkent dat. De gemeente Utrecht zegt dat een verbod voor beleggers om huurhuizen te kopen werkt. Uit een analyse door het kadaster blijkt dat er door de opkoopbescherming meer mensen een woning kunnen vinden. Het aantal verkochte huizen dat in Utrecht naar een verhuurder ging daalde naar 2%. Het aantal starters groeide juist naar ongeveer de helft van het totaal aantal woningkopers. Utrecht was een van de eerste gemeenten die een opkoopbescherming invoerde toen dat vorig jaar mogelijk werd. Door die regel kan je alleen een huis kopen als je er ook zelf in gaat wonen. Vandaag wordt in Groningen verder gezocht naar een man die daar nog altijd wordt vermist. Thomas van 25 vertrok vrijdagnacht van zijn werk in de binnenstad naar huis en is sindsdien niet meer gezien. Gisteren werd nog gezocht met boten, een helikopter en speurhonden, maar dat leverde nog niets op. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. Alleen in het noorden kan later wel wat motregen vallen. Het wordt in de middag uiteindelijk 6 tot maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. TikTok-justitie, Nepo-baby of vreugdebier? De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Ja, dat zijn allemaal genomineerden voor het woord van het jaar. Zometeen hoor je welk woord zou kunnen winnen. En duiken we ook de ruimte in. Maar eerst neem ik natuurlijk weer de dag van vandaag met je door. Het is maandag 18 december. Vanavond zullen er weer veel kokertjes worden geopend. De lodingen voor de laatste 16 bij het Europees voetbal zijn vandaag. En PSV wist zich te verzekeren voor de volgende ronde van de Champions League. Saibari met een goed hakje. Vertesse, sneller. Vertesse, nou, trek door. Loop door. Oh, snij wat meer naar binnen. De voorzet is goed. Het is 2-3. Het is 2-3. Het is ongelooflijk maar waar. Wat een goal, Ricardo Pepi. Feyenoord speelt een tussenronde voor de Europa League en Ajax voor de Conference League. AZ is inmiddels uitgeschakeld. En het is de geboortedag van een van de invloedrijkste regisseurs ooit. I'm going after that truck. E.T. phone home. We're sending you back to the future. Indiana Jones, E.T., Back to the Future. Een kleine greep uit de talloze succesvolle films van Steven Spielberg. Hij staat bekend om het combineren van fantasierijke verhalen met spektakel, special effects en muziek. En hij wordt vandaag 77 jaar. In Nijmegen hebben 3 DJ's van 3FM zich officieel op laten sluiten voor het goede doel. Check. Eens even kijken hoor. Het is werkelijk waar, onvoorstelbaar. 3FM Series Quest editie 2023 is begonnen! DJ's Barend, Sofie en Wijnand maken deze hele week lang radio op 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS. En je kan onder andere een plaatje aanvragen of geld doneren. En het is de verjaardag van een legende uit de rockmuziek. Gitarist Keith Richards wordt vandaag 80 jaar. Om deze man op een voetstuk te zetten, hebben we een paar bijzondere verhalen over hem op een rijtje gezet. Keith Richards, de gitarist van een van de grootste rockbands ooit, de Rolling Stones. En naast de gitaar had hij ook het rock'n'roll leven volledig onder de knie. Het kan natuurlijk dan niet anders dan dat dat gepaard gaat met een hoop bijzondere rock'n'roll verhalen. En daarom hierbij vijf opmerkelijke verhalen van gitarist Keith Richards. Tijdens een optreden in 1981 kwam er een fan zomaar het podium oprennen. Richards bedacht zich geen moment. Hij draaide het volume van zijn gitaar op nul, tilde de gitaar op en probeerde ermee te slaan. Daarna hing hij de gitaar weer om zijn nek en ging rustig verder. De beveiliging was er niet. Ik wilde Mick Jagger beschermen. En een gitaar is een geniale knuppel. Hij heeft in zijn leven menig klap uitgedeeld, maar hij heeft ook zeker moeten incasseren. Van een andere gitaarvirtuoos, Chuck Berry bijvoorbeeld. Richards ging de kleedkamer van Chuck Berry in. En toen hij de prachtige Gibson-gitaar van Chuck zag staan, kon hij zichzelf niet bedwingen. Hij begon onschuldig een E-akkoord te spelen op de gitaar. En ja hoor, Chuck kwam woest naar binnen. Zo woest dat hij Keith een klap op zijn smoel gaf. Keith beweert dat dat een van Chuck Berry's grootste hits is geweest. One of Chuck's biggest hits, baby. Keith Richards beweert dat hij dit riffje in zijn slaap heeft geschreven. Dat is natuurlijk een nogal sterk verhaal. Maar al helemaal als je hier bedenkt dat Keith Richards bijna nooit sliep. Volgens Keith sliep hij maar 2 nachten per week tijdens de gloriedagen van de Stones. Met als record 9 dagen zonder slaap tijdens een opnamesessie in de studio. Tja, wat zou toch zijn geheim zijn, hè? Wat is het raarste dat Keith Richards ooit gesnoven heeft? Het is de as van zijn vader. Dat vertelde hij ooit aan een Brits tijdschrift. Hij kon het niet laten en gaf als verklaring: het zou mijn vader toch niks boeien. En dan het allerlaatste opmerkelijke verhaal. Vandaag wordt hij 80 jaar. En hoe deze man zo oud is geworden, dat is voor velen nog steeds een godswonder. Keith Richards, natuurlijk de Rolling Stones op NPO Radio 1 met Honky Tonk Women. De nacht van KRO en CRV. Met met Ruben van Haften. Vandaag is het de sterfdatum van de bekendste vioolbouwer ooit, Antonio Stradivari. Zijn violen, de Stradivarius natuurlijk, zijn nu miljoenen waard. En vioolbouw is al eeuwen oud, maar zeker niet stoffig. En de 22 jaar jonge vioolbouwer Sylvana Terpstra weet daar alles vanaf. Sylvana, hele goede nacht. Hi, goeienacht. Ja, jij restaureert violen, maar je bouwt ze ook zelf. Hoe moet ik dat voor me zien? Begin je dan echt bij een stukje hout? Ja, dat klopt. Ik bouw ze inderdaad helemaal vanaf het begin af. Dan beginnen we met een mal en allemaal kleine stukjes hout. Wat we dan bij de zagerijen halen in Middenwald. En dan blokken hout. En dan maak je de viool van. Ja, ja, maar goed, een blok hout is nog geen viool. Hoe maak je daar een viool van? Nou, bijvoorbeeld een achterblad heb je twee stukken. Die lijm je eerst aan elkaar vast. Die ga je helemaal op maat schaven. Die zaag je uit, zodat je al het vorm van het blad erin hebt. Dan ga je de bovenkant, ga je de zijkanten eraf schrapen met een bijtel. En zorg je dat er een bolling in komt. En uiteindelijk ga je ook aan de binnenkant geen holling maken, zodat er weer een beetje wat meer vorm komt in een blad. Ja, ja, maar het is ook belangrijk dat het natuurlijk gewoon goed klinkt. Dat is inderdaad ook belangrijk, ja. Maar dat weet je pas als die in elkaar zit. Ja, en als dat dan niet zo is, wat dan? Nou, je kan gelukkig nog heel veel doen. Zeker als die ook in elkaar zit. Je kan hem weer uit elkaar halen. Dan kan je de zangbalk nog aanpassen. Dat is het houten blok wat aan de binnenkant door de viool heen loopt. Of je kan aan de bovenkant nog wat van je blad afschrapen. Dus er is gelukkig nog heel wat te doen. Ja, hoe lang ben je ongeveer bezig dan met een viool maken? Als je een beetje doorwerkt en er veel aan zit, kun je binnen 4 tot 6 maanden kan je een viool in elkaar hebben gezet. Zo, zo. En hoeveel heb jij er al af mogen leveren? Ik ben nog bezig met mijn eerste. Die is echt bijna klaar. Dus ik hoop dat die binnen een maand helemaal in elkaar zit. Ja. En voor wie is die bedoeld? Voor mezelf, de eerste. Natuurlijk is dat heel bijzonder. Ik ben zelf ook violist. Dus ja, dat is mooi als je dan je eigen instrument kan bespelen. Ja. Ja, ja. Wat is nou het lastigste onderdeel van een viool? Wat ik het lastigste onderdeel vind, is de inleg. Dat is de zwarte rand die helemaal door de viool heen loopt. Want die moet je namelijk helemaal uitgutsen. Maar ja, dat is een heel dun randje. Dat is 3,2 millimeter, geloof ik, als ik dat even uit mijn hoofd mag zeggen. Dus ja, die moet je ook allemaal tegen elkaar aanplakken, die stukjes. Want het is zwart, wit, zwart. Mm-hmm. Dan moet je erin leggen. Maar ja, als je dus een heel klein beetje uitschiet, dan zie je dat al. Ja, precies, precies. En jij bent 22, je bent vioolbouwer. Hoe word je vioolbouwer, Sylvana? Hoe word je vioolbouwer? Je doet er een opleiding voor. Ik doe hem hier in Nederland, in Makkum, bij de Nederlandse Vioolbouwschool. Sommigen doen hem ook in het buitenland. Dus het ligt eraan wat je graag wil. Ja, maar wat was de reden dat jij dacht, ik ga dit doen? Wat was de reden? Nou ja, ik zit al sinds dat ik 7 ben, speel ik zelf viool. Mm-hmm. En toen wilde ik uiteindelijk een altviool gaan kopen voor mezelf. Toen dacht ik dat het handig was om violen op te kopen, die op te knappen en te verkopen, zodat ik het sneller voor elkaar zou krijgen om een altviool te kunnen kopen. En het vond ik zo leuk dat ik uiteindelijk ben gaan googelen. En toen ben ik op de school hier gekomen. Dat ik, ja, waarom ook niet? We gaan het proberen. En eigenlijk een paar weken daar, toen dacht ik, ja, dit is gewoon wat ik moet doen. Ik word hier zo rustig van. Dus ja. Ja, maar vergeet even Stradivarius, hè? Dat is helemaal niks waard, joh. Als ik een Terpstra koop, wat krijg ik dan? Wat krijg je dan? Ja, ik hoop dat je een heel mooi instrument krijgt. Ja, want wat is jouw stijl een beetje? Hoe zou je dat noemen? Ik maak momenteel een kopie van de Stradivarius, die wel een beetje aangepast is naar de dingen die ik ook mooi vond. Zoals wat minder afgewerkte hoeken, zodat die wat scherper zijn. En een extra wending in de krul. Dus dat is meer het uiterlijk. Ja, ja. Kan ik dan ook horen wie een viool bouwt, of dat niet per se? Nee, dat niet per se. Want, je hebt zoveel vioolbouwers die een zelfgelijk soort geluid hebben. Dat ligt ook helemaal aan je hout en hoe je je viool inderdaad bouwt. Ja, ja. En vioolbouw is een ontzettend oud vak. Wat merk jij daar als jong persoon van? Ben jij een beetje een jong iemand in de business ook? Ik denk dat ik een van de jongsten ben. Ik misschien zelfs wel de jongste. Wauw. Maar ja, je merkt inderdaad dat je wel de oude greep van het vak erin moet houden. Zoals alles met de hand doen. Omdat je gewoon machinaal eigenlijk je hout heel snel ook kan verprutsen. Mm-hmm. Dus ja, ik hou me ook wel zo graag mogelijk aan de oude gang van zaken. Ja, want het is niet moderner geworden door de eeuwen heen? Ik denk dat het zeker wel moderner is geworden. Zeker met de Chinese violen, omdat die ook wel fabrieksgemaakt zijn. Daar krijg je natuurlijk ook prima instrumenten van. Maar je ziet vaak wel dat ze fabrieksmatig in elkaar gezet zijn. Ja, wat maakt dat dan anders dan wanneer jij hem bijvoorbeeld zou maken? Ja, de detail die erin zit. En ja, vaak toch ook de diktes van de bladen, waardoor die even net wat beter klinkt. Ander soort hout, gewoon wat beter hout. Ja, ja, oké, okay, maar het ultieme doel van een viool is dat die goed klinkt. Ja, dus waarom zou ik hem dan bij jou kopen en niet uit de fabriek, als dat toch iets beter klinkt? Ja, een viool kopen is gewoon heel erg persoonlijk. De een vindt inderdaad een Chinees model veel mooier, en de ander zal weer een viool van mij heel veel mooier vinden. Dus dat is echt een persoonlijke kwestie. Ja, ja. Kun je al zeggen dat dit echt je roeping is nu, viool bouwen? Als het aan mij ligt, zeker. Ja, dit zit in mijn hart en manieren. En dit zal ook niet meer overgaan. Ja, ja, want heb je stiekem al een soort droom wat je zou willen? Een droom? Nou ja, ik leef momenteel wel de droom. Want ik heb een hele mooie winkel die ik echt binnen 2 maanden heb opgezet. Dus daar mag ik al heel erg blij mee zijn. Maar ja, ik hoop natuurlijk uiteindelijk alles te kunnen uitbreiden. En een hele atelier vol met violen. Ja. Ja, en als straks allemaal bekende mensen op echte Terpstra's spelen, kan ik zeggen dat ik jou al gesproken heb. Vioolbouwer, ja, Sylvana Terpstra. Dankjewel voor je tijd en heel veel succes nog. Geen probleem, vanzelfde. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Nog 6 nachtjes slapen, dan is het eindelijk kerst. En ben ik jarig trouwens. Maar stiekem zitten we nu al in de kerststemming. De kerstboom staat al in de woonkamer. De krantjes liggen al in de schappen. En wegzeppen van kerstfilms lukt ook al bijna niet meer. Vastgekluisterd aan de buis genieten van pure kerstfilmromantiek. Redacteur Merel van Waalwijk van Doorn heeft hier zo haar eigen kijk op. Romantisch, romantisch. Zo romantisch zijn die kerstfilms helemaal niet, hoor. Ja, ik zwijmel ook weg bij Jude Law van The Holiday. En ja, hij speelt een fantastische vader waar je niet verliefd op kan worden. En zelfs die bril staat hem goed. En, nou goed, heb ik al gezegd dat hij kan naaien en een koe in zijn achtertuin heeft? Maar daardoor vergeet je bijna dit deel van de film. Who is it? It's me. Hurry up. It's freezing. Who are you? Iris, open the door or I swear I'm gonna take a leak all over your phone. Oh, you're not Iris. Or if you are, I'm much drunker than I realized. Ja, hij is namelijk ook die vreemde man die stomdronken je vakantiehuis binnenstormt en jouw weekje rust verpest door je hele leven op zijn kop te zetten. Omdat hij zo nodig verliefd op je moest worden. En dan nog maar te zwijgen over Love Actually. Sorry voor het verpesten van je favoriete kerstfilms, maar wie die film romantisch noemt, heeft die film gewoon niet bekeken. Maar die man met de kaarten dan? Oh, je bedoelt van deze scène? Who is it? It's Carol Singers. Ja, ja, dat is romantisch. Totdat je beseft dat hij dit flikt bij de echtgenote van zijn beste vriend. En heb je dat huwelijksfilmpje gezien, waar hij steeds meer op haar inzoomt? Dat is toch gewoon creepy? Nee, Love Actually is alles behalve romantisch. De helft van de verhaallijnen gaat over een oudere, invloedrijke man die het aanlegt met zijn weet ik veel hoeveel jongere medewerker. De een gaat vreemd en koopt met kerst een ketting voor zijn minnares in plaats van voor zijn vrouw. En de ander is Hugh Grant. Ja, en die lijkt wel onschuldig met zijn dansjes op de trap. Maar schijn bedriegt. You know Natalie, who works here? The chubby girl. Ooh, do we call her chubby? I think there's a pretty sizable ass there, yes sir. Huge thighs. Yeah. Well, whatever. I'm sure she's a lovely girl, but I wonder if you could redistribute. Kijk, er gaan hier 2 dingen fout. 1. Je laat je meisje toch niet onterecht dik noemen? En 2. Dat hij Natalie verplaatst, hè? Dat is gewoon puur omdat hij als jaloerse ex reageert nadat de Amerikaanse president met haar flirt. En dan te bedenken dat hij haar aan het einde van de film gewoon voor zich wint. Als dat romantiek is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, maar dan is het toch op zijn minst romantisch wanneer Jamie verliefd wordt op zijn Portugese schoonmaakster Aurelia. Je bedoelt die twee die verliefd worden zonder ooit een fatsoenlijk gesprek met elkaar te hebben gevoerd? Ja, dan vind je deze scène van hen zeker ook romantisch. Bonita Aurelia. Heel veel aquí para te pedir para casar conmigo. Yes. This being my answer. Iemand ten huwelijk vragen in een overvol restaurant waar zij werkt ten aanzien van haar complete familie? Ja, durf dan nog maar eens nee te zeggen. Opdringerig noemen we dat. Niet romantisch. Nou goed, en dan tot slot nog die verhaallijn over die Engelse nerd die dan naar Amerika gaat om zoveel mogelijk mooie vrouwen aan de haak te slaan, omdat het thuis niet lukt. He's from England. Yep, Basildon. Oh, step aside, ladies. This one's on me. Hey, gorgeous. Ja, dat is dus dezelfde vent die zijn noten aan vrouwen op kantoor verkoopt met Try My Lovely Nuts. En zo'n jongen wordt niet met één, maar 6 vrouwen beloond. Ja, jongens, dat heeft toch actually weinig met love te maken? De scène uit Love Actually is dit, hè? Want hierop danst Hugh Grant als premier natuurlijk door Downing Street 10 in die film. Je hoorde de Pointer Sisters met Jump for My Love. De nacht van KRO en CRV. Bijna 30 jaar geleden werd er op een zeldzame manier een ontdekking gedaan in ons ruimtestelsel. De ruimtetelescoop Hubble werd voor het eerst op een stuk donkere ruimte gezet. En in die donkere ruimte zag de telescoop onverwacht duizenden sterrenstelsels. Geen tijd dus voor geklets in de ruimte. Tijd om er wat dieper op in te gaan juist. Rob van den Berg, jij bent ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonneborg. Een hele goede nacht. Ja, goeienacht. Ja, de beelden van de Hubble werden destijds als de mooiste beelden uit de ruimte ooit beschouwd. Zie jij dat ook zo? Ja, het is absoluut een van mijn favorieten. Toen die uitkwam, wist ik niet wat ik zag. Zo'n prachtige foto met het verhaal erachter. Ik heb hem ook jarenlang nog als achtergrond op mijn computer gehad. Want dat moment weet je nog dat die uitkwam? Ja, zeker. Dat weet ik nog. Dat was natuurlijk spannend, zo'n grote telescoop, diep in de ruimte. Hij deed het niet goed toen hij net gelanceerd was. Er moest een speciale reddingsactie plaatsvinden om hem te repareren. En eigenlijk, ja, een aantal jaren daarna zagen we de een na de andere mooie foto uit de ruimte binnenkomen. En ja, dit was wel echt een van mijn favorieten. Ja, want hoe bijzonder waren die beelden voor die tijd? Ja, voor die tijd konden we gewoon niet zo scherp in de ruimte kijken. En daardoor konden we heel veel dingen ook gewoon niet zien. Nu zijn we gewend aan de meest mooie foto's van de Hubble en ook van de opvolger van de James Webb-telescoop. Maar voor die tijd hadden we die beelden niet en wisten we ook gewoon die we dankzij die telescopen nu wel. Ja, want waarom konden die scherpe foto's die we nu hebben wel hebben toen niet gemaakt worden? Nee, die konden toen niet gemaakt worden. Je moet dus echt een grote telescoop buiten de atmosfeer van de aarde hebben. De atmosfeer die houdt gewoon heel veel sterrenlicht tegen, waardoor we niet zo ver kunnen inzoomen. Mm-hmm. Buiten de rol kunnen we dat wel. En met de Hubble kregen we echt gewoon een nieuwe kijk op het universum. Ja, maar de Hubble heeft nu echt prachtige foto's geschoten. Hoe hebben ze dat dan opgelost, dat ze nu wel scherp lijken? Ja, er zat een foutje in de spiegel en dat foutje was echt minimaal. Daardoor werd het ook niet opgemerkt. Maar toen we de eerste foto's binnenkregen, toen bleken ze gewoon heel onscherp te zijn. En dat was natuurlijk een enorme teleurstelling. Alle astronomen in de wereld die keken daar reikhalzend naar uit. En de foto's waren gewoon niet goed. Nou, ze hebben helemaal uitgezocht wat dat foutje in die spiegel was. En ze hebben een soort corrigeren. Die bril is door astronauten aangebracht op de Hubble. En nadat de Hubble die bril had, hadden we dus inderdaad de meest mooie opnames, zoals de Hubble ook bedoeld was. Ja, en het heeft trouwens een van mijn favoriete foto's ooit gemaakt. Namelijk een soort hand in de ruimte. Zou je even kunnen omschrijven wat dat is? Ja, het is een wolk van materie in wat dan heet de Adelaarsnevel. En die wordt dan ook wel de Pillars of Creation, de zuilen van de schepping of de hand van God genoemd. Ja. En je ziet als het ware drie vingers, omgeven door allemaal sterren. En die vingers die zijn dan van dat stof in de ruimte in de meest mooie kleuren. En het is enorm groot. En op die foto, behalve dan dat het op een hand lijkt, weten we ook dat is een soort kraamkamer van sterren. Daar worden nieuwe sterren geboren op die foto. En het is ook een van mijn favorieten, kan ik je zeggen. Ja, gewoon favoriete foto's van de Hubble of gewoon het algemeen? Ja, in het algemeen. Want die Adelaarsnevel die was natuurlijk al langer bekend. Maar we konden ook niet in zo'n detail zien hoe prachtig het is totdat we die Hubble-telescoop hadden. Ja, maar behalve dat het echt een fantastische foto is, mensen die op de webcam meekijken kunnen hem nu zien. Ja, wat hebben we aan deze ontdekkingen, aan deze foto's vandaag de dag? Ja, je kijkt natuurlijk in de omgeving waar wij wonen. De ruimte is ons huis, zou je kunnen zeggen. En wij kijken omhoog en we zien sterren en we weten dat we in een hele grote nevelvlek zitten. Een galaxy, de Melkweg. Mm-hmm. En op die foto waar we begonnen net, daar kun je 3000 stippen zien. En elke stip, dat is dus geen ster, maar dat is een sterrenstelsel. Wauw. En inmiddels hebben we dus meerdere van dat soort opnames. En daaruit kunnen we zien dat welke kant je ook uitkijkt in de ruimte, die ruimte is wat ze zeggen homogeen. Die ruimte is elke ook heen kijkt gewoon precies hetzelfde. En we kijken terug in de tijd. Dus omdat die objecten die zo ver weg zijn, die sterrenstelsels, op miljarden lichtjaren afstand, kijk je dus ook miljarden jaren terug in de tijd. Mm-hmm. Dus we zien hoe ons huis, hè, ons heelal, hoe dat ontstaan is, hoe het gevormd is. De oudste sterrenstelsels die zijn ongeveer een miljard jaar na de Big Bang. Dat klinkt veel, maar inmiddels zijn we bijna 14 miljard jaar verder. Dus met dit soort foto's leren we zo ontzettend veel over de ruimte. Is de Hubble nog steeds actief eigenlijk? Als mensen zijn we nieuwsgierig, ja. Ja. Is de Hubble nog steeds actief, Rob? Ja, hij doet het nog steeds. Er zijn wat problemen geweest. Alles werkt ook niet meer zo ontzettend goed. Maar ja, hij is in 1990 gelanceerd. Het is ongelooflijk dat hij het nog steeds doet. En het enige probleem is, hij komt in een steeds lagere baan rondom de aarde. En als we niks doen, dan is hij misschien over een jaar of 10 zo laag dat hij gevangen wordt door de atmosfeer van de aarde en neerstort. Dus er wordt gewerkt aan een reddingsplan om hem weer in een hoge baan te krijgen, zodat hij nog jaren mee kan. Ja, maar we hebben inmiddels ook de James Webb-telescoop en alles. Hebben we hem nog nodig, de Hubble, denk je? Ja, want we hebben maar 2 van dit soort ruimtetelescopen die op deze manier het heelal inkijken. En er zijn zoveel astronomen die onderzoeksprogramma's hebben. Er is nog zoveel te ontdekken en te bekijken. Dat met 2 telescopen heb je nog niet genoeg tijd. Kijktijd. Dus we hebben hem echt nodig. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Zonneberg. Dankjewel voor je tijd en veel plezier nog met die foto's bekijken dan. Dankjewel. Dan, een van de beste concertfilms ooit gemaakt is tijdelijk weer te zien in Nederlandse filmhuizen. De film Stop Making Sense van de Talking Heads viert namelijk zijn 40ste verjaardag. En muziekjournalist van 3 voor 12, Atze de Vrieze, legt uit wat deze concertfilm nou zo uniek maakt. Het is een band die ontstond in de post-punk new wave tijd. Maar waar je ook funk in hoort en wereldmuziek. En eigenlijk van alles en nog wat door elkaar. Een unieke band qua sound en ook qua manier waarop ze performden. En dat was natuurlijk ook een van de dingen waardoor die Stop Making Sense film zo tot de verbeelding sprak. Nou, een goed voorbeeld van wat er nou zo bijzonder is aan die show is hoe die begint. Het begint met David Byrne, zijn eentje met een grijs pak en een gitaar. En een soort boombox, een soort tape recorder waaruit muziek schalt. Nou, het begint met Psycho Killer, een van de grootste hits van Talking Heads. En de rest van de band is er dan nog niet. En gaandeweg het optreden met de nummers komen er meer muzikanten bij. En die gaan langzaam maar zeker iets toevoegen aan waar het mee begon. You may find yourself living in a shotgun shack. You may find yourself in another part of the world. Er wordt heel erg nagedacht over hoe de artiesten bewegen, muzikanten bewegen over het podium en hun entree maken. Hoe het decor eruit ziet, maar ook hoe de kleding eruit ziet. Nou, als ik denk aan Stop Making Sense, dan denk ik aan die gigantische pakken die David Byrne aan had. Een soort 10 maten te groot, maar dan toch precies past, als het ware. Gigantische schouders. Het zag er onwerkelijk uit en tegelijkertijd gewoon echt super cool. When you wore that suit and Stop Making Sense, what were you going for? Was it fashion or was it a... I like symmetry and geometric shapes. I wanted my head to appear smaller. And the easiest way to do that was to make my body bigger. Because music is very physical. How do you know? Het is wat dat betreft niet te vergelijken met concertfilms zoals je die in die tijd kende. En eigenlijk ook zoals je ze later niet vaak gezien hebt. Het is heel invloedrijk geweest in het hoe laat je een band zien op het podium. Wat doet een band eigenlijk op het podium? Het is echt een theatrale performance, meer dan een rockband. Thank you. psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Run, run, run. Studio hebben we inmiddels verbouwd op dit nummer. Je hoort de Psycho Killer van Talking Heads ter ere van hun concertfilm natuurlijk. Stop Making Sense. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Afgelopen week was het de geboortedag van kunstenaar Kandinsky. Je weet wel, hè, van die abstracte schilderijen met al die levendige kleuren. En die kleuren gebruikte Kandinsky niet voor niets. Hij had namelijk synesthesie. Een bijzonder neurologisch verschijnsel waar zo'n 2% van de bevolking een vorm van heeft. Suzanne Clermont heb ik aan de telefoon. Jij hoort bij die 2%. Hele goede nacht. Ja, hallo, goedenacht. Ja, daar hoor ik inderdaad bij. Ja, wat is synesthesie dan precies? Synesthesie is een vermenging van de zintuigen, even heel simpel gezegd. Ja. Normaal gesproken heb je bijvoorbeeld als je iets hoort of als je iets zegt, dan heb je contact tussen twee gedeeltes in je hersenen. En met synesthesie heb je dat bijvoorbeeld met drie verschillende gebieden in je hersenen. Het is een andere manier van hoe je hersenen werken. Die leggen andere verbindingen. Ja, en je hebt er verschillende vormen van inderdaad. Hoe uit het zich bij jou? Ik schijn een van de minst voorkomende vormen te hebben. En dat is de woord-smaak-geur-associatie. Dus ik heb eigenlijk bij elk woord, bij elke naam, en ook bij heel veel geluiden, heb ik een reuk- of een smaakassociatie. Oh, en dan moet je een beetje zo voorstellen dat als je bijvoorbeeld als jij je heel levendig inbeeldt hoe een banaan smaakt, dan kun je je dat heel goed voorstellen, denk ik. Ja, ja. Nou ja, zo gaat het bij mij. Bij alle woorden heb ik zo'n soort associatie. Heb je daar een voorbeeld van dan? Bijvoorbeeld het woord iets smaakt naar pizza. En het woord lade naar chocola. Weet je, die zijn best wel goed te verklaren, omdat het ook heel vaak te maken heeft met de klank die in het woord verborgen zit. Het is alleen, het is niet altijd zo. Maar zoals bijvoorbeeld het woord Jeroen. De naam Jeroen, hè, dat smaakt naar winegums. Maar dan wel de groene. Hè, dat heb je Godverdamme. Weer, de groene. Ja. Ja, nee, dus zo gaat dat dus een beetje. Ja, maar die smaak proef je dan echt fysiek? Nou ja, net wat ik zeg, hè. Als je er nu heel levendig inbeeldt hoe een banaan smaakt, dan proef je het niet fysiek, maar je kan je het wel heel levendig voorstellen. Ja. Zo moet je dat een beetje zien. Ja, ja. En van welk woord krijg je dan het meeste trek? Best wel veel eigenlijk. Hè? De meeste smaken zijn wel smaken die ik alles geproefd heb. Hè? Je proeft natuurlijk niet heel vaak dingen die je heel vies vindt. Dus dat zijn er eigenlijk best wel veel. En daardoor heb ik ook best wel vaak trek. Ja. Dat is soms best wel lastig. Rond etenstijd bijvoorbeeld, of ik dan in de auto zit en ik heb de radio aan. Dan moet ik hem soms ook gewoon uitzetten, omdat ik dan echt te erg trek krijg. Ja, en jij hebt ook meegedaan aan een onderzoek, hè, van de Universiteit van Amsterdam. Waar ging dat dan over? Ja. Ja, dat ging ook daarover specifiek. Hoe dat dan, hoe dat gaat in je hersenen. Wat voor verbindingen gelegd worden. En of dat ook bijvoorbeeld met andere talen zo werkt. Hè? Want ik ben toen in een MRI-scanner geschoven. En toen kreeg ik allerlei woorden. Een hele woordenlijst kreeg ik op een schermpje te zien. En dat was wel gewoon in het Nederlands en in het Engels. Maar ik kreeg op een gegeven moment ook Chinese woorden te horen. Maar omdat je dan niet weet wat het betekent en de klanken niet herkent, heb je veel minder synesthesie dan in je eigen taal of in talen die je kent. Ja, ja, precies. Dat werd onderzocht. Maar hoe werkt het dan precies? Hè? En wat zijn dan de voorwaarden en zijn de uitzonderingen? En heb je dat altijd? Of weet je, alleen in een bepaalde taal? Dat was wel heel interessant te zien en ook om aan te tonen dat het ook echt iets is. Hè? Want ik kan me heel goed. Ik vertel dit verhaal natuurlijk regelmatig. En mensen zeggen van, hè? Maar hoe dan? Hè? En soms lijkt het een beetje alsof je gek bent. Maar dat was levend bewijs dat het echt waar is. Ja, nou ja, ik heb een beetje hetzelfde nu ook. Dat je het wel uitlegt en dat ik er naar luister. Maar dat ik het heel moeilijk vind om me dat voor te stellen. Is dat soms niet vermoeiend voor jou dan? Dat je denkt, ja, maar voor mij is het heel logisch. Ik kan het eindeloos vertellen. Ja, ik vind het heel leuk. het is natuurlijk gewoon een heel grappig verhaal. En het is ook wel bijzonder. Ik kan me tegelijkertijd dus ook helemaal niet voorstellen dat iemand dat niet heeft. Nee. Want voor mij hebben woorden zo'n extra lading. Dat als ik het soms. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je het niet hebt. Dus ja, andersom werkt dat natuurlijk ook zo. Ja, precies. Ervaringsdeskundige synesthesie Suzanne Clermont. Ontzettend bedankt voor je tijd. En nog eventjes tot slot. Hoe smaakte dit gesprek voor jou? Heerlijk, naar chocola. Yes, dankjewel Suzanne. Joehoe. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Bestuursschaamte, grijflatie, hittefit. Ja, drie woorden die morgen het woord van het jaar zouden kunnen worden. Maar vandaag sluiten de stembussen. Aan de telefoon heb ik hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, Ton den Boon. Hele goede nacht. Ja, goeienacht. Ja, er zijn 10 woorden genomineerd. Heb je een persoonlijke favoriet? Nee, die woorden zijn me eigenlijk allemaal even lief. Ik vind er wel een paar mooie woorden bij zitten. Mm-hmm. Zoals, hittefit vind ik inderdaad een heel mooi woord. Ik vind treitertax ook een mooi woord, omdat het zo goed klinkt. En dat geldt ook voor wokewashing. Ook al is dat natuurlijk wel een Engels woord. Maar ja, goed, verengelsing zie je veel de laatste jaren in het Nederlands. Ja, en als ik ook tussen dat rijtje woorden kijk, daar staat dan ook X'en, een sportfluencer, TikTok-justitie. Veel invloed van de media. Hoe speelt de media een rol in ons dagelijks taalgebruik? Nou, je kunt je wel voorstellen dat de meeste woorden uiteindelijk via de media onder de mensen komen. Hè? Want het is natuurlijk zo dat de media verspreiden taal. En vroeger had je relatief weinig media, alleen kranten, hè, misschien de radio en later de televisie. Maar tegenwoordig hebben we heel veel verschillende media. Mm-hmm. En is iedereen eigenlijk aan het publiceren. Hè? Dus mensen die op Twitter actief zijn, hè, X heet dat tegenwoordig, van, die maken ook nieuws. En journalisten lezen dat weer. En op die manier hier kunnen woorden uiteindelijk heel klein beginnen op de sociale media en dan uiteindelijk groot in de krant eindigen. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik werk voor de media. Ik heb nog nooit gehoord van Hittefit, TikTok Justitie en Sportfluencer. Oké, nou dat is interessant. Want dit zijn allemaal woorden die toch in diverse kranten hebben gestaan het afgelopen jaar. Het zijn allemaal nieuwe woorden. Dat zou natuurlijk een verklaring kunnen zijn waarom je ze niet hebt gehoord of gelezen. Want de woorden moeten natuurlijk wel in 2023 zijn ontstaan. Dus die relatieve onbekendheid kan door de nieuwheid komen, maar deze woorden die zijn ingestuurd. En wij hebben gecheckt of ze toch regelmatig in verschillende kranten worden aangetroffen. En dat is toch echt het geval. Ja, ja, precies. Maar wat zijn dan nog meer criteria voor nominaties van Woord van het Jaar? Want je zei, het moet dit jaar ontstaan zijn. Maar wat zijn nog meer regels? Nou ja, dat zijn eigenlijk de enige dat is de enige regel eigenlijk. En wat, we kijken natuurlijk wel of een woord een beetje representatief is voor het afgelopen jaar. En dat geldt wel voor de meeste van die woorden. Kijk, het klimaat is iets wat steeds weer een rol speelt in ons dagelijks leven, ook in de media. Daar komt dat woord hittefit vandaan. Hm. Nou, we hebben in het begin van het jaar heel veel inflatie meegemaakt. En we zagen tegelijkertijd dat grote bedrijven flinke winsten maakten. Nou, daardoor is dat woord grijflatie ontstaan. En het interessante is dat dat woord niet alleen maar in het Nederlands voorkomt. Een pendant daarvoor, greedflation, komt in het Engels bijvoorbeeld voor. Dat is ook onlangs ontstaan. Ja. Maar goed, zo al die woorden die zeggen toch wel iets over een bepaald aspect van de samenleving. Maar grijflatie gaat wel over een specifieke periode. Nou, als ik in de krantendatabank kijk, dan zie ik dat het woord vanaf februari, want toen heeft het zijn debuut gemaakt, nog steeds best vaak wordt gebruikt. Juist ook als tegenovergestelde van bijvoorbeeld krimflatie. Dat is dan zie je ook dat de pakjes steeds kleiner worden terwijl de prijs gelijk blijft. Dit is dus echt wel een soort taaltrend die je in het Nederlands ziet. Ja, en jij maakt ook elke week in het programma De Taalstaat van Karo en CV bekend wat het woord van de week is. Hebben jouw favoriete woorden nog invloed op die nominaties? Nou ja, ik kijk natuurlijk wel naar dezelfde media als de mensen die woorden inzenden. Dus in die zin komen eigenlijk alle woorden die ingestuurd worden, of de meeste van die woorden komen mij wel bekend voor. Alleen woorden die in heel regionale, die alleen in regionale kranten voorkomen, die worden ingestuurd daar. Die ken ik soms niet. Maar ja, weet je, ik lees 4 kranten per dag en dan kom je toch wel heel veel nieuwe woorden tegen. Ja, en vorig jaar won dan Klimaatklever naar aanleiding van die uitzending van Bo, denk ik. Die man die zich vastplakte aan de tafel. Wat gebeurt er eigenlijk met een woord na wind? Ja, niet alleen hoor. Mensen plakten zich ook aan het asfalt vast en zo. Hè, dat was opeens ook een trend dat klimaatdemonstranten zich inderdaad aan van alles vastpakten. In musea kwam het ook al voor. Nou ja, goed, en toen kwam dat woord klimaatklever of klimaatplakker, dat werd ook wel gebruikt. En dus ook dat woord weerspiegelde toch wel een trend uit die tijd. Gelukkig doen mensen dat nu weer wat minder, hoewel het nog wel voorkomt. Maar dan blijft zo'n woord toch bestaan. Ja, dus als het wint, dan komt het in de dikke vandalen en daar blijft het ook in staan dus. Nou, inderdaad. Want dat zo'n woord is dan toch wel zo algemeen dat het... Kijk, al die woorden die we nomineren, dat zijn wel in principe woordenboekwaardige woorden. Dus woorden die in aanmerking kunnen komen voor het woordenboek. En die waarvan wij ook verwachten dat ze wat langer zullen bestaan. Ja. We gaan in de gaten houden welk woord uiteindelijk het woord van het jaar wordt. Hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, Ton den Boon, dankjewel voor je tijd. Thank you. Jackson 5 hoorde je op NPO Radio 1 met ABC. Een paar weken geleden was Bas Keizer hier te gast in de nacht van Caro en CV. En hij vertelde over zijn bijzondere podcast Annette. Waarvoor hij vrijwilligerswerk ging doen. De acteur Bas Keizer deed inderdaad vrijwilligerswerk met een 87-jarige jonge vrouw genaamd Annette. En dat was een bijzondere ontmoeting. Ze woont buiten mijn wijk. Het is 20 minuten fietsen. Ik woon aan de rand van de stad. Zij woont in Hartje Centrum. Het is een mooie fietsroute. Ze woont 1 hoog met een restaurant beneden haar. Ze woont in een pand dat nu niet meer te betalen is voor de gewone inkomens. Gek genoeg schaam ik mij bij deze gedachte. Ik kijk vanaf de gracht naar boven en bel dan aan. 1 keer bellen. Staat de studentico's. Omdat ik weet dat ze slechthorend is, bel ik extra lang. Ja, ja, hoor ik ongeduldig uit de speaker naast de bel. Een tussendeur in de gezamenlijke entree zoomt om opengedaan te worden. Ik begrijp dat de voordeur, die al open stond, niet haar directe voordeur is als het restaurant geopend is. Anders wel. Ik ben op tijd voordat de zoomer ophoudt en open de deur. Slechterbeen en slechthorend, maar bij de tijd. Dat is de beschrijving die ik van Jos over haar heb gekregen. Ik kijk naar de steile trap en ik denk, och arme. Boven aangekomen klop ik op de gesloten deur. Hallo, roep ik. Hallo, ik ben het. Vrijwilligerswerk. Hallo? Geen reactie. Hallo, ik ben het. Bas, de vrijwilliger. U heeft mij net open gedaan. De deur gaat open en ik zie een kleine vrouw met een pleister op de brug van haar bril. Ze loopt op pantoffels en ze heeft vrije tijdskleding aan. Hallo Bas, ik ben Annette. Hallo Annette, fijn om je te zien, zeg ik met een onnatuurlijk luide stem. Mag ik binnenkomen? Ja hoor, ga je gang. We betreden haar keuken. Ga zitten Bas. Ik ga op een stoel zitten waarvan ik hoop dat deze mij houdt. Annette gaat tegenover mij zitten aan het houten keukentafeltje en glimlacht vriendelijk. Het is een gezellig keukentje met verse bloemen op de tafel en boeken. Heel veel boeken. Vanaf de keuken kijk je de woonkamer in. De woonkamer lijkt wel een donker schilderij. Rechts haar bed met een nachtkastje. Een grote ronde tafel daartegenover. Op de tafel staat een mooie lamp en een kleedje over de bol gedrapeerd. Verder een televisie die uitstaat in de hoek en nog een paar stoelen. In de neus van de L-vormige woonkamer staat een antieke boekenkast met veel boeken erin, servies en prulletjes. Op de vloer liggen verschillende soorten tapijt. Het ruikt er naar oma. Ik word er wat melancholisch van en dat had ik gehoopt te voelen. Een dame van 87... wonend op zichzelf, die nog lang niet is uitgelezen en die ondanks haar kwaaltjes een montere indruk op mij maakt. Wil je koffie, Bas? Graag, Annette. Wacht, ik doe het zelf wel even. Want dit koffieapparaat heb ik ook thuis, op mijn werkkamer. Annette laat een ouderdomsboertje. Daar zitten we dan. We moeten allebei een beetje wennen aan de nieuwe situatie. Nou, vertel maar, Annette. Wat moet ik vertellen dan? Ik weet het niet. Wat je wilt. Wat wil je horen dan? Ik denk dat jij een lopende encyclopedie bent waar ik graag naar luister. Goed dan, zegt Annette. Ze laat nog een boertje en ze begint te praten. Bas Keizer hoorde je op NPO Radio 1 met zijn bijzondere podcast Annette. Chris Rainbow sluit de nacht van Karo en Zewee af met zijn Destiny. Maar de nacht van NPO Radio 1 gaat gewoon nog door. Of nou ja, de ochtend met vroeg zometeen. Hallo Merel. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over de verdwijning van Navalny. Ja. Ja, want die is van de aardbodem verdwenen opeens. Die lijkt in ieder geval van de aardbodem verdwenen. Of die daadwerkelijk verdwenen is of wel nog ergens is. Ja, dat gaan we dus allemaal bespreken. Dat ga ik natuurlijk niet in mijn eentje doen, maar met onderzoeksjournalist Robert van der Noorda. Heb je daar vragen over, dan mag je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1-app. En de nacht van KNCV is er volgende week weer. Tot dan. Radio 1.